ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่19โดยพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เมื่อวันพุธที่3เมษายนปีพุทธศักราช2545เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่26ณพุทธสถานศรีสาอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เปิดต่อมาหน้า167นะกำลังอธิบายต่ออนุสาสนีปาฏิหาริย์นะคือพลธรรมแบบพุทธนะความเก่งวิเศษแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี้จริงๆแล้วมหัศจรรย์ยิ่งกว่ายิ่งยอดกว่าปาฏิหาริย์ทั้งสองนั้นได้ซ้ำเพราะว่าทั้งอิทธิปาฏิหาริย์และอเทศนาปาฏิหาริย์แม้จะเก่งสุดเก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถลดกิเลสให้คนได้และพาคนไปพ้นทุกข์อริยสัจไม่ได้ทั้งไม่เป็นประโยชน์คุณค่าที่ดีต่อมวลมนุษยชาติมีแต่จะมอมเมาให้หลงติดยึดยิ่งขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งความเก่งวิเศษแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี้หากฝึกฝนจนได้คุณภาพสมบูรณ์แล้วได้แล้วก็ได้ติดตัวตลอดไปไม่มีเสื่อมไม่กลับกำเริบคืออกุปปาดังที่อาตมาได้ย้ำให้ฟังมาแล้วหลายครั้งหลายคราส่วนอิทธิปฏิหารและอเทศนาปฏิหารนั้นเสื่อมได้ไม่คงทนถาวรนะเพราะว่าไปใช้พลังทางสมาธิต้องฝึกสมาธิต้องใช้พลังสมาธิเป็นเรื่องที่จะนำพาไปสู่อิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์ส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นปฏิบัติไปลดล่างกิเลสไปลดล่างกิเลสไปแล้วก็กิเลสหายไปเลยหมดแล้วก็หมดเลยนะแล้วคงจะไม่สงสัยแล้วนะในประเด็นที่สำคัญมากดังกล่าวนี้นั่นคือความเป็นฌานของพุทธแท้ๆนั้นความเป็นฌานของพุทธแท้นั้นได้แล้วได้เลยเช่นได้ฌาน4สมบูรณ์แล้วเป็นต้นก็ได้ติดตัวอยู่กับจิตติดอารมณ์ประจำชีวิตไปเลยไม่ต้องมานั่งหลับตาสะกดจิตเอาใหม่ให้เป็นฌานขึ้นมาอีกใหม่เพราะว่าการปฏิบัติฌานของพุทธนั้นเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ได้ไปเรื่อยๆสั่งสมความเป็นความได้นั้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นจนตั้งมั่นและก็มั่นคงและถาวรเป็นที่สุดไม่มีเสื่อมและไม่มีการเลิกเป็นแล้วเป็นเลยเป็นฌานตลอดกาลจะไม่เป็นฌานก็ต่อเมื่อเจ้าของฌานนั้นปรินิพพานไปพร้อมกัน ปรินิพพาน ใช่กับปรินิพพานก็ต่อเมื่อเจ้าของฌานนั้นปรินิพพานไปพร้อมกันซึ่งถ้าแม้นผู้ใดเข้าใจดีตามคำตรัสของพระเจ้าที่พระองค์ทรงยืนยันผลธรรมอันปฏิบัติได้แล้วจนสมบูรณ์ว่าอกุปปาคือไม่เสื่อมอีกแล้วหรือว่าไม่กลับกำเริบอีกก็ดีหรือสัญญาสมาบัตินี่คือความกำหนดรู้ฌานรู้สมาบัติที่เราได้มีเท่าใดสัญญาสมาบัติเนี่ยมีเท่าใดสัญญาปฏิเวทคือความกำหนดรู้ผลผลที่บรรลุธรรมอย่างรู้แจ้งแทงตลอดของเราก็มีเท่านั้นก็ดีนะอันนี้ก็เราก็เคยโค้ดคำของพระเจ้ามาให้อ่านแล้วนะว่าสัญญาสมาบัติมีเท่าใดสัญญาปฏิเวทก็มีเท่านั้นก็จะหมดสงสัยอย่างสนิท สมบูรณ์แบบในภาวะของลักษณะที่ได้แล้วได้เลยหรือเป็นแล้วเป็นเลยตามที่กล่าวมานั้นแน่แท้ยิ่งพุทธที่ได้ศึกษามามากยิ่งจะเข้าใจได้ดีเพราะว่าฌานแบบพุทธคือฌานที่เกิดแล้วได้แล้วก็เป็นก็มีอยู่ทุกขณะจากการปฏิบัติเมื่อจิตสั่งสมความเป็นฌานจิตก็เกิดเป็นอธิจิตเจริญไปเรื่อยๆตลอดเวลา ที่ปฏิบัติมีมรรคมีผลมีวิวัฒนาการขึ้นวิวัฒนาการขึ้นโดยการปฏิบัติแบบพุทธหลักเอกอันได้แก่หลักมรรค8กับโพชฌงค์7หรือโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งปฏิบัติตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถดังนั้นจึงสั่งสมผลทั้งทางกายทั้งทางวาจาและที่เรียกว่าฌานก็คือสั่งสมผลลงไปที่ใจ เรียกว่ายานไม่ใช่ฌานยาน ที่เราเรียกว่าฌานก็เพราะว่าสั่งสมผลลงไปที่ใจโดยใจเกิดจริงเป็นจริงขึ้นตามผลที่ได้ไปตลอดเวลานะก็เท่ากับเราสร้างฌานในประจำตัวขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเกิดผลสั่งสมผลไปเรื่อยๆนะเป็นต้นว่าละล้างกิเลสนิวรณ์ในเรื่องกามผู้ปฏิบัติก็ต้องอ่านความเป็นอารมณ์ที่เกิดในใจของตนเองให้ออกนะคือญาตปริญญากระทั่งรู้แจ้งในความเป็นทุกข์ญาตปริญญาก็หมายความว่าเรารู้นะรู้ในจิตวิญญาณเรานั่นแหละในธาตุรู้ของเรานั่นแหละญาตะนะเราก็รู้ในตัวที่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะรู้ให้รอบนะญาตปริญญากระทั่งรู้แจ้งและต้องรู้แจ้งในความเป็นทุกข์ด้วยนะรู้แจ้งในความเป็นทุกข์ด้วยว่ามันเป็นอาการทุกข์มันเป็นอาการมันไม่ใช่เรื่องดีอะไรหรอกที่จริงแล้วสุขคนเราเกิดสุขเนี่ยสุขเวทนาเนี่ยนะมันก็คือการบำบัดทุกข์เท่านั้นแหละสุขเวทนามันคือการบำบัดทุกข์มีกิเลสขึ้นมาแล้วมันทุกข์แล้วพอเราได้สมใจกิเลสมันก็เลยคลายเรียกมันว่าสุขเท่านั้นเองนะเรื่องของที่มันเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็รู้แจ้งในความเป็นทุกข์และพิจารณาเวทนาในเวทนาหรือในอารมณ์จนสามารถวิเคราะห์เจาะลงไปรู้แจ้งในเหตุที่เป็นกิเลสกามเจาะลงไปในกิเลสที่เป็นกิเลสกามในสุขเวทนาก็ดีพอเกิดสุขอารมณ์สุขหรือทุกขเวทนาก็ดีหรือแม้แต่อุเบกขาก็ตามนะอุเบกขาก็ตามแต่มันไม่แรงเท่านั้นแหละในสุขนั้นเจาะแทงลงไปถึงในเวทนาในเวทนาสุขเวทนาเนี่ยก็คือเวทนาเจาะลงไปในสุขนั้นน่ะจริงๆแล้วก่อนจะสุขเนี่ยอะไรมาก่อนทุกข์เหรอกิเลสมาก่อนกิเลสตัณหาอุปาทานมันมาก่อนมันเป็นตัวต้นทางอุปทานหรือมันเกิดขึ้นมาเป็นตัณหาอุปทานคือกิเลสเรานั่นแหละมันฝังอยู่ในใจมันยึดติดอยู่ในใจเสร็จแล้วมันก็แสดงบทบาทขึ้นมามันอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นกามตัณหาอยากเป็นภวตัณหาอย่างไรก็แล้วแต่และเสร็จแล้วมันก็แสวงหาตามที่มันอยากพอแสวงหาได้สมใจก็เป็นสุขเวทนาเพราะฉะนั้นอยู่ในเวทนาในเวทนานั้นก็คือกิเลสถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าได้ก็สุขก็คือต้นรากมันจริงๆก็คือตัวกิเลสนั่นเองสมุทัยนะเพราะงั้นเราคนเจาะพิจารณาลึกลงไปเวทนาในเวทนาแล้วมันก็จะเจอไม่เจออื่นเลยมันจะเจอตัวพวกนี้เรียกว่าคำตอบกำปั้นทุบดินเลยกิเลสเป็นตัวสมุทัยแล้วอาการมันเป็นอย่างไรเหตุผลภาษานี่เราก็เข้าใจแล้วฟังไปก็รู้เรื่องแล้วแต่คุณจะต้องเอาไปปฏิบัติจริงให้อ่านเห็นกิเลสมันขณะกำลังเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ก็ตามคุณก็ต้องอ่านเข้าไปโอ้เนี่ยมันบำเรอกิเลสนั่นเนี่ยนี่มันไม่ได้สมกิเลสอยู่มันก็ทุกข์อยู่อะไรเนี่ยหรือว่าตอนนี้มันก็กลางๆมันไม่ทุกข์มันไม่สุขเพราะว่ามันไม่เร่งเร้าอะไรมันเฉยๆเรื่อยๆไม่ได้มันไม่เที่ยงหรอกมันจะเฉยอยู่งั้นจะตลอดกาลนานไม่ได้หรอกนะถ้าเผื่อว่าเรายังมีอุปทานแล้วมันก็จะเกิดมาเป็นตัณหาอะไรเนี่ยมันก็จะต้องออกมาแสดงบทบาทอยู่ไม่คราวใดก็คราวหนึ่งแน่นอนนะผลลงไปที่ใจโดยใจเกิดจริงเป็นจริงตามผลที่ได้ไปตลอดเวลาเป็นต้นว่าละล้างกิเลสนิวรณ์ในเรื่องกามผู้ปฏิบัติก็ต้องอ่านความเป็นอารมณ์ที่เกิดในใจของตนเองให้ออกญาตปริญญาและก็กระทั่งจนรู้แจ้งในความเป็นทุกข์และพิจารณาเวทนาในเวทนาหรือในอารมณ์จนสามารถวิเคราะห์เจาะลงไปในรู้แจ้งในเหตุเป็นกิเลสกามนะติรณปริญญากระทั่งรู้แจ้งในทุกสมุทัย แล้วก็สามารถละล้างเหตุนั้นๆได้นะปหานะปริญญากระทั่งบรรลุทุกนิโรธนะทั้งหมดนั้นมีปฏิสัมพัทธ์กันเป็นองค์รวมโดยมีมรรค8คือหลักปฏิบัติต่างสังเคราะห์กันและกันส่งเสริมอนุเคราะห์กันและกันอย่างรู้แจ้งเห็นจริงด้วยวิชา9นั่นเองนั่นวิชา9นั่นเองหรือนั่นคือต้องปฏิบัติให้เกิดฌานนะวิชาที่1ในฌานนั้นต้องมีวิปัสสนาญาณวิชาที่2ในฌานนั้นต้องมีมโนมยิทธิวิชาที่3แล้วทำให้ก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าเป็นอิทธิวิธีวิชาที่4และก้าวหน้าเพิ่มด้วยทิพยโสตวิชาที่5ต้องมีภูมิรู้จิตในจิตของตนด้วยเจโตปริยานวิชาที่6ผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องใช้ปุพเพนิวาสานุสติญาณนวิชาที่7เพื่อตรวจสอบธรรมะอดีตกับธรรมะปัจจุบันจะได้รู้แจ้งผลจริงยิ่งยิ่งขึ้นและมั่นใจต้องมีจุตูปปาตญาณวิชาที่8รู้แจ้งรู้จริงในความเกิดของกิเลสรู้แจ้งรู้จริงความดับของกิเลสและรู้ความเกิดความตายของสัตว์โอปปาติกะก็คือจิตวิญญาณนั่นเองจะเป็นกิเลสอยู่ในจิตวิญญาณก็คือเราทำให้มันเกิดใหม่จิตวิญญาณเกิดใหม่เพราะเราเปลี่ยนเราฆ่ากิเลสที่มันอยู่ในจิตใจของเราไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดจะตายจะมีเกิดมีตายอยู่ในจิตวิชาที่9สุดท้ายก็ต้องมีอาสวัคคายานรู้แจ้งรู้จริงในกิเลสระดับอาสวะของตนหมดสิ้นลงได้จริงไอ้เรื่องวิชาเนี่ยหรืออะไรพวกนี้นี่อาตมาคงจะได้เอามาอธิบายกันละเอียดละออสักคราวนะหากสัมมาทิฏฐิจริงเมื่อปฏิบัติไปกิเลสกามก็จะจางคลายน้อยลงน้อยลงจนที่สุดหมดกิเลสกามอย่างรู้เห็นอย่างฌานติปัสสติด้วยปัญญาและญาณหรือด้วยวิชา9นั่นเองเพราะวิชาก็คือญาณก็คือความรู้นั่นแหละแต่ทีนี้พอตั้งชื่อว่าวิชาก็มีนัยยะต่างๆวิชาวิปัสสนาเป็นวิชาหนึ่งอะไรวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิก็เป็นวิชาหนึ่งก็คือความรู้คือญาณแหละญาณที่มันแยกแขนงไปในเชิงนั้นเชิงนี้ตั้งแต่เมื่อเริ่มเกิดฌานอันเป็นวิชาข้อที่1แล้วก็วิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะอันเป็นวิชาข้อ2แล้วก็ยิ่งเห็นจริงและเก่งพิสดารขึ้นเป็นมโนมยิทธิอันเป็นวิชาข้อที่3แล้วก็วิชาข้อที่4 5 6 7 8 9เมื่อถึงขั้นจบสุดก็คือฌานนั้นพาไปถึงวิมุตติหรือนิพพานก็เป็นอันว่าฌานที่เป็นแล้วก็เป็นเลยไม่ต้องมาเวียนวนทำกันใหม่อีกยิ่งเป็นวิมุตติก็ยิ่งจบกิจไปจริงเป็นเรื่องๆเป็นขั้นๆก้าวหน้าสั่งสมสภาวะจริงไปตามลำดับวันที่พวกเราที่ได้มาเรียนได้มานั่งฟังที่อาตมาพูดไปได้จะเห็นว่าใครที่เคยไปเรียนมาจากที่อื่นฌานไม่มีอื่นหรอกเขาฌานก็จะต้องนั่งอย่างนี้แล้วก็เข้าฌานเป็นฌานแต่ในฌานที่อาตมาสอนมาเนี่ยก็30ปีแล้วฌานลืมตาฌานปฏิบัติให้กิเลสนิวรณ์มันลดละไปจริงๆเราลดละไปแล้วเป็นฌานถาวรเป็นฌานได้แล้วได้เลยไม่ต้องไปปฏิบัติใหม่ถ้ามันได้จริงนะมันละจริงเพราะคนจะมีฌานนะที่อาตมาเคยวิจารณ์พวกอัตถกถาจารย์พวกอาจารย์โบราณเขาก็พยายามวิเคราะห์วิจัยทั้งเรื่องฌานเรื่องวิมุตต์อะไรพวกเนี้ยเรื่องวิชานเรื่องสมาธิเขาก็เดากันไปตามภูมิเพราะเข้าใจฌานแบบฤาษีก็เลยเดาไปจนกระทั่งถึงขั้นว่าของพุทธนี่ก็ตามจะมีแบบฌานจะมีแบบผู้ที่ปฏิบัติละกิเลสมีฌานก็ได้ไม่มีฌานก็ได้ว่างั้นไม่มีฌานก็ได้ผู้ที่บรรลุธรรมเป็นอรหันต์โดยไม่มีฌานเขาเรียกว่า ุขวิปัสสโกนะสุขวิปัสสโกเป็นผู้ที่ไม่มีฌานได้แต่เรื่องของการรู้กิเลสแล้วก็ล้างกิเลสออกไปหมดได้ไม่ฌานไม่เป็นแล้วก็มีอัตถกถาจารย์บางคนบอกเอ๊ะไม่ใช่ฌานเลยนะมันจะได้ทำลายกิเลสยังไงเขาบอกมีนะมีฌานหนึ่งมีฌานหนึ่งบางก็อธิบายว่ามีฌานหนึ่งไม่มีฌานเลยไม่ได้หรอกต้องมีฌานหนึ่งก็ต่างกันไปแย่งกันไปเถียงกันไปเหมือนตาบอดคลำช้างอ่ะคลำกันไปคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งก็ว่าช้างเป็นแบบนี้อีกตาบอดคนหนึ่งก็คลำก็ว่าช้างเป็นแบบนี้ก็แย่งกันไปเถียงกันไปความจริงแล้วต้องเป็นฌานต้องเป็นวิมุตต์แต่มันไม่เป็นฌานแบบนั่งหลับตาอย่างของที่เขาเป็นกันเท่านั้นเองเพราะของพุทธก็เป็นฌานแบบพุทธสมาธิก็เป็นสมาธิแบบพุทธสมาธิคือความตั้งมั่นฌานคือการเผากิเลสทำลายกิเลสแล้วมันทำลายถูกตัวถูกตนด้วยนะของพุทธเนี่ยทำลายถูกตัวถูกตนทำลายได้แล้วได้จริงได้สมุจเฉทได้ชัดเจนได้นิสรณปหานแล้วหมดเลยนะวิชา9ก็จะเกิดร่วมไปกับฌานกับวิมุตติมีการสิ้นอาสวะไปตามที่ได้ที่เป็นตั้งแต่ฌานหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปกระทั่งถึงสัญญาเวทยิตานิโรธดังที่ได้กล่าวถึงผ่านมาแล้วพระพุทธพจน์ก็ได้ยกให้ฟังมาแล้วนั่นเองรายละเอียดของวิชา9ที่เกิดไปพร้อมกับได้ฌานได้วิมุตตินั้นถ้าอาตมาจะสาธยายในตอนนี้จะไม่ต่อเนื่องเรื่องอรูปฌานที่อาตมาได้อธิบายค้างอยู่ก็จะขอยกยอดไว้ก่อนไว้ยกยอดไว้ก่อนก็แล้วกันนะตอนนี้ก็จะเรามาพูดถึงอรูปฌานขั้นต่อไปให้จบเสียก่อนเราได้พูดถึงกันมาถึงว่าเมื่อได้อากาสานัญจายตนะฌานนะเกือบลืมแล้วเนาะเราพูดมาถึงตรงอากาสาพออุเบกขาแล้วก็มาถึงอากาสานัญจายตนะฌานนะอันเป็นอรูปฌาน1หรือเรียกว่าฌาน5ก็ได้ฌาน4และก็ฌานข้อที่ฌานที่5หรือว่าเรียกว่าอรูปฌาน1ก็ได้อากาสาก็คือความว่างที่เจริญสูงขึ้นมายิ่งกว่าความว่างที่เรียกว่าอุเบกขาส่วนจะเป็นอารมณ์ว่างอย่างไรนั้นผู้ปฏิบัติจริงเข้าถึงได้จริงก็จะได้ลิ้มรส EQ นี้ขั้นนี้เองโดยเฉพาะตนนะผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติไม่มีอาการไม่มีสภาพก็เดาไปก็ตรรกะเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการด้วยความหมายได้ลิ้มรส EQ ขั้นนี้เฉพาะเองเฉพาะตนสัญญาสมาบัติของใครก็สัญญาปฏิเวทของผู้นั้นนะเนี่ยอาตมาก็เอาคำที่พุทธเจ้าตรัสไว้เอามาย้ำอีกทีหนึ่งสัญญาสมาบัติก็หมายความว่ามันรู้ตัวเองเนี่ยรู้ตัวเองได้ปฏิบัติสมาบัติก็คือผลที่ตัวเองได้ปฏิบัติขออภัยไม่ใช่ผลก็คือตัวที่ตัวเองปฏิบัติเข้าไปกระทำเข้าไปแล้วเราก็รู้ว่าเราได้ทำอะไรแค่ไหนเราทำได้แค่ไหนของใครสัญญาปฏิเวทของผู้นั้นก็เท่านั้นก็อย่างนั้นแหละก็คือผลสัญญาปฏิเวทกำหนดรู้ผลเราเข้าไปถึงตอนไหนเราเข้าไปได้ลึกแค่ใดเราได้มากแค่ใดน้อยแค่ใดก็เท่าที่เราได้สัญญาสมาบัติได้เท่าใดก็เท่านั้นปฏิเวทคือทำได้จริงได้เท่าไรก็ได้เท่านั้นมันไม่เหมือนของศาสนาฤาษีทำได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทำใหม่ทำได้แล้วเราก็มาทำใหม่มันไม่ใช่ของพุทธนี่สัญญาสมาบัติเท่าใดสัญญาปฏิเวทเท่านั้นนี่เป็นตัวยืนยันว่าปฏิบัติได้แล้วได้เลยได้แล้วก็ได้มั่นคงถ้าถึงขั้นสมาบัติหมายความว่าเกิดขั้นได้ปฏิบัติเข้าถึงขีดที่มันเป็นสมาบัติก็คือมีฌานนั้นละกิเลสเผากิเลสได้จริงสมาบัติก็คือเข้าฌานสมาบัติก็คือปฏิบัติเป็นฌานเผากิเลสได้จริงได้เท่าใดก็ได้เท่านั้นสัญญาปฏิเวทก็กำหนดรู้ปฏิเวทของเราให้ได้ก็แล้วกันนะอ่านรู้ได้มันก็จะเป็นจริงอันไม่สามารถพูดเป็นภาษามากไปกว่าคำว่าว่างได้อีกแล้วเป็นเรื่องของตนเฉพาะตนคือปัจจตังจริงเมื่อผู้ปฏิบัติได้เสพคืออาเสวนาอิ่มเอิบซาบซ่านพอและได้เจริญพัฒนาเรียกว่าภาวนาตามธรรมสมควรแก่ธรรมได้ทำมากๆคือพหุลิกมังไม่เหยาะแยะจับจด ก็เป็นอันมีความว่างที่เป็นอากาสานัญจายตนะสัญญาเมื่อคุณสัญญาสมาบัติคุณสัญญาปฏิเวทแล้วคุณก็รู้ของจริงว่าอ๋อเราเข้าถึงขั้นอากาสานัญจายตนะสัญญาคุณก็กำหนดรู้อากาสานัญจายตนะนั้นของตนของตนเราก็ของใครมีใครของใครทำได้ทำถึงมีมั้งไหมล่ะว่างว่างจากกิเลสเรื่องใดล่ะถ้าไปพูดทั้งหมดแล้วประเดี๋ยวมันก็คลุมเครือประเดี๋ยวมันก็เดากันจะไปบอกว่าเป็นกิเลสถึงขั้นจะเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นนะมันก็รวมไปหมดมันใหญ่ก็เอาย่อยๆนะเราติดอะไรอ่ะติดบุหรี่เราก็อ่านเรามีอากาสานัญจายตนะสัญญาในบุหรี่ไหมล่ะเราติดในลิปสติกนะเรามีอากาสานัญจายตนะสัญญาในเรื่องลิปสติกไหมล่ะผู้หญิงนี่ยังนั่งอยู่เนี่ยใครไม่เคยทาลิปสติกเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทาลิปสติกเลยตั้งแต่เกิดมาแก่แล้วอะดิแก่แล้วแถมอยู่บ้านนอกด้วยก็ไม่เคยได้ทาน้องนั้นทามาได้เคยทามาทั้งนั้นไม่มากก็น้อยนะแล้วเราก็เคยแล้วบางคนอาจจะชอบด้วยนะยิ่งไฮโซแล้วแหมลิปสติกอันนี้เขาหลอกอย่างนี้ชั้นหนึ่งอย่างนี้แบรนด์เนมอย่างนี้โอ้โหเนี่ยนะกระปุกละพันหลอดละพันสองพันโอ้แฟนอาตมาเคยซื้อลิปสติกมาเขาบอกว่าเท่าไหร่ตอนนั้นก็บอกว่า400เขาบอกนี่หลอดนี่400นะโอ้โห400สมัยก่อนนี่เนาะเมื่อ30-40ปีที่แล้วโอ้ไปซื้อเขามันได้ยังไงตั้ง400บาทกระบอกเท่านี้อ่ะซื้อมาทาปากแค่นั้นเองเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ตอนหลังเขาก็ไม่ใช้หรอกพามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ใช้เรายังพูดกันเลยว่าเวลาเรานี่นะแต่งงานนี่นะแต่งงานนี่เราจะเป็นเจ้าสาวที่ไม่ทาลิปสติกจะแปลกมากเลยแต่งตัวแต่งเตออะไรก็มีผ้าก็เอาละจะใส่กระโปรงไปชุดอะไรแต่ว่าหน้าไม่ต้องแต่งลิปสติกไม่ต้องทาจะเป็นเจ้าสาวที่แปลกมากเลยยังพูดกันเลยนะเอาไปเอามาไม่ได้แต่งมันเป็นอย่างนั้นล่ะท่านผู้ชมเรื่องของวิถีชีวิตเนาะนี่แหละบุญแต่ก่อนนี้มันนั่งนึกว่าเอ๊ะเราทำไมไม่เหมือนเขาทำไมไม่ได้อย่างงี้ได้งี้เป็นอย่างงี้เหมือนคนที่ก็ได้เขาเป็นสมบูรณ์อะไรอย่างงี้นะบอกทั้งโลกเขาอย่างนี้ว่าสมบูรณ์เราไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ไม่มีบุญว่างั้นนะที่ไหนได้มันยิ่งกว่าบุญเนาะเรามีบุญต่างหากไม่ติดอะไรพวกนี้มาวุ่นวายโอ้บุญจริงๆอันนี้เราก็อ่านกิเลสอะไรที่เราไปติดในสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นโอราริกะอัตตาเป็นอรูปะอัตตาอะไรที่เรามันจะศูนย์มันจะว่างปฏิบัติไปแล้วจนกระทั่งจิตใจเราเห็นว่าว่างหลายคนก็ติดก๋วยเตี๋ยวเงี้ยแม่ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวมันเราก็เจอก๋วยเตี๋ยวกินไปแล้วก็เฉยๆว่างๆนะอากาสานัญจายตนะมันไม่ดูดไม่ดึงไม่ผลักไม่อะไรแล้วนะแต่ว่าในขณะที่กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะเรามีสัญญาจำได้ว่ารสอย่างนี้เราเคยชอบเราเคยติดเราเคยอร่อยกับตอนนี้เราล้างกิเลสแล้วเนี่ยแล้วก็อ่านใจเราเนี่ยเราจะมีสัญญานั้นอยู่ด้วยสัญญานั้นอยู่ด้วยแต่ที่จริงเราไม่ได้ติดใจแล้วล่ะนะเราไม่ได้ติดใจแล้วล่ะอันนี้มันจะอ่านยากมันจะอ่านยากเราเพราะเราจะต้องอ่านเพ่งพินิจพิจารณาลองดูก๋วยเตี๋ยวนี่มันก็กินได้น้องก็ต้องลองได้บางอย่างบางสิ่งเราไม่ต้องทดลองไม่ต้องไปทดลองบางอย่างบางสิ่งมันจะผ่านมาให้เราลองอย่างก๋วยเตี๋ยวนี่เราก็คงผ่านได้กินได้ลองดูอ่านอารมณ์จิตเราจะเป็นอย่างไรมีความดึงดูดมีอัตสาทะมีรสอร่อยที่ติดยึดว่ามันอะไรล่ะมันอร่อยในใจอร่อยในใจมันจะต้องอ่านอาการนั้นออกในใจของเราเรียกว่าอัสสาทะมันก็ไม่อร่อยในใจหรอกแต่เราก็จําได้ว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอร่อยจนกระทั่งมันนานมันจืดชืดมันจนกระทั่งก็รู้แต่รสมันเหมือนอย่างอาตมายกตัวอย่างรสพริกเนี่ยพริกก็คือรสพริกใครแตะเข้ากับอย่างรสพริกอะไรแต่ข้างๆรสพริกที่อยู่ด้วยรสพริกนี่คนที่เป็นหลงอุปทานแล้วสิจะอร่อยกินพริกเขาทีไรก็อร่อยแต่พริกมันก็คือเผ็ดรสแท้มันคือเผ็ดแต่รสอีกรสหนึ่งคืออร่อย อันนี้มันเห็นแล้วมันเข้าใจง่ายกว่าก๋วยเตี๋ยวนะมันเมื่อเราล้างรสอร่อยได้หมดแล้วเราจะเห็นชัดเจนโอ้พริกนี่มันไม่ได้อร่อยเลยมันเผ็ดอย่างเดียวแสบอย่างเดียวจนกระทั่งนานไปแล้วจะเห็นชัดเจนโอ้โหไม่ไหวเลยถ้ากินพริกทีไรเนี่ยมันแสบมันร้อนไอ้อร่อยหายไปจริงๆได้เกลี้ยงง่ายอย่างก๋วยเตี๋ยวบ้างอย่างอาหารหรือว่าขนมข้าวต้มอะไรใดต่างๆนานาเนี่ยมันจะพิจารณาได้ยาก พริกเวลาเข้าก็แสบปากเวลาออกก็แสบตูด เราต้องพยายามนะพิจารณาจริงๆอ่านอาการพวกนี้ให้ชัดสิ่งเหล่านี้แหละเป็นความจริงที่จิตวิญญาณของเราทางอื่นก็ไม่ค่อยมาศึกษาไม่ค่อยมาฝึกฝนไม่ค่อยมาเรียนรู้อย่างนี้หรอกมากินมันลดอาหารกินอาหารอร่อยอาหารไม่อร่อยแล้วก็จะกลายเป็นบรรลุธรรมเขาไม่ค่อยพูดกันแล้วโภชเนมัตตัญจุตาเนี่ยมันมีมรรคมีผลอะไรเขาไม่รู้แต่เราจะรู้มาถึงวันนี้แล้วคนที่เรียนรู้มาที่อาตมาพาธรรมมาจะรู้ว่าโอ้โหมันจริงนะมันจริงนะและปฏิบัติอาหารนี่แหละลดกิเลสได้ดีนะแม้แต่คุณเป็นพระอรหันต์แล้วคุณยังต้องกินอาหารเลยเพราะฉะนั้นก็ควรจะอยู่กับอาหารนี้ได้ปฏิบัติได้ทดสอบได้อ่านจิตวิญญาณของเราได้อย่างดีมากเลยอาหารเนี่ยเรื่องอื่นใดเนี่ยมันก็ยังนอกๆแต่เรื่องอาหารนี่ต่อให้คุณเป็นพระอรหันต์ต่อให้คุณเป็นพระพุทธเจ้าคุณก็ยังต้องกินอาหารน่ะเพราะฉะนั้นอาหารมันจึงเป็นเครื่องผ่านทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยเพื่อที่จะอ่านเรียนรู้กิเลสตัณหาอุปาทานได้อย่างดีนะเมื่อผู้ปฏิบัติได้เสพได้อาเสวนาได้เจริญภาวนาได้ทำมากๆพอริกมังไม่ย่อหย่าจับจุดก็เป็นอันมีความว่างที่เป็นอากาสานัญจายตนะสัญญาและอย่าลืมละว่าว่างนี่คือความว่างจากกิเลสหรือกิเลสว่างออกไปจากจิตนะซึ่งต่างจากว่างในภพนะความว่างในภพไม่เหมือนกันมิใช่จิตเข้าไปรู้สึกว่างอยู่ในภพนะมิใช่จิตเข้าไปรู้สึกว่างอยู่ในภพหรืออารมณ์ว่างในภวังคจิตตามที่ได้พูดกันมาพอสมควรแล้วนั่นดอกนะการปฏิบัติกว่าจะก้าวขึ้นมาสู่อากาสานัญจายตนะฌานนั้นเราก็ได้ศึกษาอารมณ์โดยเจาะเข้าไปให้รู้แจ้งเห็นจริงในเวทนาหรือศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงใน EQ อย่างลึกละเอียดเข้าไปเรื่อยๆและได้ฝึกฝนปรับอารมณ์ด้วยวิชาให้เป็นอากาศหรือว่างโดยว่างจากกิเลสที่เป็นกามวิตกอันนับเป็นรูปสัญญาทั้งหลายและว่างจากกิเลสที่เป็นพยาบาทวิตกอันนับเป็นปฏิฆสัญญาทั้งหลายหรือแม้แต่อาการในจิตที่ยังเป็นร่องรอยของการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นที่จัดว่าเป็นวิหิงสาวิตกก็ได้ตรวจตราปรับให้ว่างจนละเอียดอีกทั้งปรับทำความสำคัญกับอารมณ์ต่างๆที่เป็นที่มีอยู่ในจิตอันนับเป็นนานัตตสัญญานะแม้แต่อารมณ์สุขพิเศษที่ได้จากฌานนะสุขพิเศษคือวูปสมสุขแม้แต่อารมณ์ว่างเฉยว่างๆหรือเฉยๆเรียกว่าอุเบกขากระทั่งเราสามารถเห็นและเป็นหรือเข้าถึงภาษาบาลีท่านบอกอุปสัมปัชชะคือการเข้าถึงสามารถเห็นหรือเป็นหรือเข้าถึงเราไปเป็นตัวนั้นจริงๆเลยเราเข้าถึงสภาพนั้นเราไปเห็นสภาพที่เราเป็นนั้นเนี่ยนะอุปสัมปัชชะเข้าไปเป็นหรือเข้าไปถึงหรือเข้าไปเห็นที่ความเป็นของเรานั่นไปเป็นอะไรความว่างแล้วเข้าถึงความว่างที่ว่างอย่างไม่มีที่สุดว่างอย่างทะลุโปร่งใสไม่เหลืออะไรติดขัดว่างอย่างไม่มีขอบเขตอนันโตอากาโซนั้นได้จริงจึงก้าวขึ้นสู่อารมณ์อากาศใช้ศัพท์ทับศัพท์จึงก้าวขึ้นสู่อารมณ์อากาศเพราะอันใดที่คุณทำได้แล้วหลุดแล้วกิเลสไม่มีแล้วจิตก็เป็นอากาศาอยู่ทันทีมันก็มีอยู่ในตัวเรานี่แหละมันไม่ได้หายไปไหนมันไม่ได้ห่างไปไหนมันได้แล้วก็ได้สัญญาสมาบัติมันก็เป็นสัญญาปฏิเวทมันก็ได้เป็นแล้วเป็นเลยอยู่อย่างนั้นนี่แหละคือว่างที่ว่างยิ่งว่างกว่าอุเบกขาละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีก และแล้วเมื่อใครทำได้สำเร็จท่านผู้นั้นก็ว่างตามที่ตามที่ท่านสามารถทำได้หรือตามที่ท่านมีวิชาทำประสิทธิผลได้ยิ่งนั่นคือว่างจากความว่างที่ได้ในรูปฌานขั้นที่4อันเรียกด้วยภาษาว่าอุเบกขามันก็ได้เป็นแล้วเป็นเลยอยู่อย่างนั้นนี่แหละคือว่างที่ว่างยิ่งว่างกว่าอุเบกขาละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกและแล้วเมื่อใครทำได้สำเร็จท่านผู้นั้นก็ว่างตามที่ท่านสามารถทำได้หรือตามที่ท่านมีวิชาทำประสิทธิผลได้ยิ่งนั่นคือว่างจากความว่างที่ได้ในรูปฌานขั้นที่4อันเรียกด้วยภาษาว่าอุเบกขายิ่งขึ้นไปอีกนะอากาสาก็คือว่างยิ่งขึ้นไปอีกนะมันจะเป็นความละเอียดละออนะเป็นความลึกซึ้งที่เราจะค่อยๆอ่านจะมีญาณจะชัดเจนญาณจะละเอียดมากอารมณ์ของอุเบกขาเป็นอย่างไรอารมณ์ของอากาสาจะเป็นอย่างไรนะเราก็จะรู้จักอารมณ์นั้นด้วยการรู้ของตนเราถึงเราเป็นแล้วเราเป็นได้มันจึงจะรู้เราไม่มีถึงบอกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ตรรกะอัตตกาวัจราไม่ใช่เรื่องเดาต้องเป็นเรื่องที่เป็นจริงมีจริงถึงจะรู้แจ้งในสิ่งนั้นพูดทำได้ทำถึงภาวะจริงจึงจะรู้จะเห็นจริงหรือสัมผัสธรรมรสอันเรียกด้วยภาษาว่าอากาสานัญจายตนะฌานด้วยตนเองซึ่งเป็นอรูปฌานในขณะที่อยู่ในสภาพของคนเป็นสามัญลืมตาโพล่งและมีอิริยาบถทำงานทำการอยู่ปกติดังที่ได้อธิบายฌานแบบพุทธให้ฟังมาตลอดนั่นแหละจะมิใช่อรูปฌานที่ต้องนั่งหลับตาทำตนเข้าไปอยู่ในภวังคจิตแล้วก็ตัดความรับรู้ทวาร5ภายนอกนั้นเลยควรรู้กันให้ชัดในสำคัญของความเป็นฌานว่าความเป็นฌานนั้นหมายเอาตรงที่สามารถทำให้กิเลสนิวรณ์ละลดหมดไปได้นั่นต่างหากนั่นคือความเป็นฌานนะความเป็นฌานคือความสามารถทำให้กิเลสนิวรณ์ละลดหมดไปได้นั่นคือความเป็นฌานนะถ้าคุณไปถามคนน้องๆทมที่เขาศึกษาธรรมะอะไรบอกฌานเป็นยังไงฌานเขาจะบอกว่าคุณก็ต้องไม่รู้อะไรข้างนอกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่รับรู้คุณก็จะอยู่ฌานเข้าฌานที่ก็ต้องมานั่งนิ่งบางคนเขาบอกว่าฌานคืออย่างนั้นความเป็นฌานคืออย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นในคนที่มานั่งเมอนี่นะเมอจนกระทั่งมันก็ตกผวังอยู่ในนั่งเขาเรียกหลับในเนาะนั่งเมอหูก็ไม่ได้ยินเพื่อนเรียกตรงไหนก็ไม่ได้ยินตกผวังไอ้แบบนี้เป็นฌานเนอะไอ้แบบนี้มันตกผวังเรียกว่าหลับในมันทวารข้างนอกมันไม่รับรู้เรื่องมันไม่ทำงานอย่างนี้ไม่ใช่ฌานนะถ้าแบบว่าไปอยู่ข้างในอยู่ข้างในนะเป็นฌานคนนอนหลับนี่ก็ไม่ได้ยินนะหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็น จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสอะไรใช่ไหมทวารห้าข้างนอกหยุดแล้วคนนอนหลับทุกคนเพราะทุกคนทำฌานได้หมดเลยเพราะทุกคนนอนหลับเป็นทุกคนใช่ไหมทุกคนนอนหลับเป็นทุกคนเลยฌานนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเขาไปอยู่ข้างในอันนั้นเขาเรียกว่าอยู่ในผวังอยู่ในองค์ของภพเท่านั้นเองมันอยู่ในผวังอยู่ในองค์ของภพนั้นจะเป็นฌานหรือไม่มันไม่อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วคุณไปอยู่ในนั้นก็ตามหรือไม่อยู่ในนั้นก็ตามคุณจะอยู่ในผวังก็ตามไม่อยู่ในผวังก็ตามลืมตาโพล่งๆเนี่ยตาเห็นหูได้ยินเสียงเนี่ยคุณละกิเลสนิวรณ์ได้ไหมขนาดนั้นคุณฆ่ากิเลสนิวรณ์ลงไปสำเร็จนะถ้าคุณฆ่าสำเร็จลืมตาโปร่งๆนั่นต่างหากฌานตาก็ลืมหูก็ได้ยินอยู่เนี่ยแต่ล้างจับนิวรณ์ได้ล้างนิวรณ์ถูกตัวมันเลยแล้วมันตายแล้วด้วยเป็นสมาธิด้วยซ้ำอย่าว่าแต่ฌานเลยตั้งมั่นแล้วด้วยนั่นต่างหากมีฌานมีสมาธินะเพราะงั้นมันจะละเอียดมันจะแย่งกันอยู่คนที่เข้าใจไม่รอบถ้วนเขาก็จะอธิบายเขาไปแต่นั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็ทำให้กิเลสนิวรณ์มันไม่มีชั่วระยะนั้นชั่วระยะนั้นตอนนั้นก็ไม่มีแล้วกิเลสนิวรณ์มันก็เรียกว่าฌานได้ตอนนั้นฌานชั่วคราวฌานเราขจัดด้วยวิธีของแต่ละฤาษีแต่ละอาจารย์มีมาเก่าก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติ อาจจะยังก็จะตอนที่ไม่มีนะจะเรียกว่าฌานก็ได้แต่มันไม่ถาวรไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะรู้หน้ารู้ตายืนเดินเดินนั่งนอนเหตุปัจจัยที่มันจะมาทำให้เกิดกิเลสรู้จักตัวมันเลยตัวนี้แหละตัวข้างนอกนะตากระทบรูปนี้แหละทำให้เรากิเลสขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้กิเลสแล้วก็ล้างกิเลสด้วยสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาจนมันจางคลายจนมันดับจนปฏินิสักขะได้แล้วก็ได้เลยนะฮะอ๋อในความอประการที่3ความเป็นฌานจะไม่ใช่หมายเอาแต่ตรงที่สามารถสะกดจิตตนเองเข้าไปอยู่ในภวังค์หรือเข้าไปอยู่ในภพของจิตโดยตัดการรับรู้จากทวาร5นะที่พูดไปแล้วเมื่อกี้อันเป็นทวารภายนอกได้สำเร็จเท่านั้นเป็นอันขาดถ้านิยามความเป็นฌานว่าคือการสามารถสะกดตนเองเข้าไปอยู่ในภวังค์หรือให้เข้าไปอยู่ในภพของจิตโดยตัดการรับรู้จากทวาร5อันเป็นทวารภายนอกได้สำเร็จหากหมายเอาแค่นี้คือคุณลักษณะของความเป็นฌานคนนอนหลับก็ดีคนตกภวังค์ก็ดีก็ต้องนับว่าเป็นผู้มีฌานกันทั้งนั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแม้คนผู้ใดจะไม่ได้อยู่ในสภาพสามารถสะกดตนเองให้เข้าไปอยู่ในภวังค์ดังคำนิยามข้างต้นนั้นแต่สามารถทำให้กิเลสนิวรณ์ลดหมดไปได้ก็นี่แหละคือผู้มีฌานที่แท้ดังนั้นแม้ผู้ใดขณะใดจิตจะอยู่ในภวังคจิตคือรับรู้อยู่แต่ในภายในพบภายในไม่รับรู้ทวารภายนอกก็ตามหรือผู้ใดขณะใดจิตจะขึ้นรับวิถีคือรับรู้ครบทั้งพบภายนอกภายในก็ตามหากสามารถทำให้กิเลสนิวรณ์ระงับลงไปได้แม้ไม่ได้ละล้างจริงจนหมดได้เด็ดขาดก็ตามก็ล้วนนับว่าเป็นผู้มีฌานทั้งนั้นนะเราหมายเอาที่การสามารถทำให้กิเลสมันลดออกไปจากจิตบางไปจากจิตไม่มีในขณะนั้นขณะนั้นเรียกว่าฌานถ้าไม่มีได้ถาวรอย่างพระพุทธเจ้าวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เป็นได้แล้วได้เลยก็ยิ่งดีใหญ่แต่ที่เป็นนั่งสมาธิทำฌานเนี่ยมันก็จะได้ตอนที่นั่งสะกดนั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้เรียนและได้ฝึกฝนทำให้กิเลสนิวรณ์ของตนระงับลงได้ด้วยเจตนาและสามารถของตนโดยแท้จึงจะชื่อว่าฌานเพราะตามปกติคนเราย่อมมีขณะที่กิเลสมันพักยกหรือมันไม่มีหรือมันไม่ขึ้นมาแสดงอาการตามธรรมชาติสามัญ นะมันพักอยู่กิเลสมันขึ้นไม่ขึ้นมาทำงานไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาแต่ว่าอุปทานคือมันติดยึดอยู่ในใจของเราเนี่ยเรายังไม่เคยล้างมันก็จะมีอยู่นะกิเลสมันพักยกหรือว่ามันไม่มีไม่ขึ้นมาแสดงอาการตามธรรมชาติสามัญทุกคนก็เป็นก็มีกันอยู่ตามกาละทุกคนก็มีกันอยู่ทั้งนั้นตามกาละดังนั้นหากไม่ใช่หากดังนั้นอีกเงื่อนไขหนึ่งของความเป็นฌานจึงหมายถึงความเจตนาของตนนะความเจตนาของตนที่เล่าเรียนและฝึกฝนจนทำให้กิเลสนิวรณ์ของตนระงับลงไปได้แม้จะทำได้แค่พักยกไม่ใช่การละล้างอย่างถูกตัวตนกิเลสจริงก็ตามนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันสามในช่วงนั้นเวลานั้นมันไม่มีนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์ฮะเราถือว่าฌานทั้งนั้นมาเรียกว่าฌานก็ได้มันพักยกไปชั่วคราวถ้าเราสามารถทำมันพักยกเฉยๆเราไม่เรียกฌานหรอกมันพักเองตอนนี้เราไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสไม่มีเราเฉยๆทางท่านพุทธทาสท่านบอกว่ากิเลสมันไม่ได้เกิดตลอดเวลาท่านว่างั้นใช่อันนี้คนเรากิเลสมันเกิดตลอดตัณหามันเกิดตลอดเวลาก็ตายพอดีไม่ได้เกิดตลอดเวลาหรอกเพราะมันเกิดทีใดก็พยายามอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันอย่าไปยึดถือมั่นมันวิถีของท่านมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เราของเราวางท่านก็ใช้คาถาอันนี้ของท่านพุทธทาสพาทำมันใช้คาถาอันนี้นะท่านปฏิเสธอภิธรรมท่านพิเศษอ่านจิตใจจิตมันละเอียดมากมายอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปฏิเสธก็น่าเสียดายนะท่านก็เลยไม่เจาะเข้าไปถึงจิตเจตสิกต่างๆนะท่านไม่เอาท่านไปว่าเขาใหญ่เจอทะเลาะกันใหญ่เลยนะอภิธรรมกับท่านพุทธทาสเนี่ยท่านพุทธทาสวันอันนั้นมันอะไรอภิธรรมจิตเม็ดมะขามท่านว่างั้นท่านว่าเขาว่าจิตเม็ดมะขามต้องมันนับเป็นเม็ดๆเป็นดวงอะไรท่านก็ว่ากันไปเพราะว่าท่านเองท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติแต่แค่เอาคาถาว่า อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปอะไรวางแล้วก็สบายชั่วคราวมันไม่ได้อ่านเข้าไปถึงจิตมันไม่ได้ใช้ญาณอย่างรู้เข้าไปถึงจิตแล้วก็ไม่วิเคราะห์เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันแยกไม่ออกว่าอาการในจิตของเราเนี่ยมันมีจิตที่สะอาดมีจิตที่ไม่ติดไม่ยึดเป็นอาการอย่างไรจิตที่ติดยึดเป็นอาการอย่างไรแล้วเราละล้างมันจนกระทั่งปฏิบัติวิปัสสนาบ้างสมถภาวนาบ้างจนมันดับมันจางมันเป็นอากาสามันเป็นอย่างไรต่างกันกับจิตอื่นๆอีกถึงมันยังทำไม่ได้ก็เปรียบเทียบได้คนจะรู้ชัดเจนจิตของเราในเรียนรู้อาการอารมณ์ต้องยังยานก็ไปรู้ปฏิบัติก็ไปรู้สามารถรู้จิตเจตสิกแยกวิเคราะห์ออกจริงๆนะในขณะที่คนเกิดจิตว่างเพราะกิเลสพักยกไปเองตามกาละโดยตนไม่ได้มีสติรู้ตนและตั้งใจทำให้มันระงับด้วยความสามารถของตนนั้นก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าฌานนะก็คงไม่สับสนนะมันเป็นนะเราพักยกไม่มีกิเลสตัณหาอะไรตอนนี้ว่างๆแต่อันนั้นไม่ใช่ฌานอันนั้นมันเป็นธรรมชาติแต่ถ้ามีสติและตั้งใจทำให้มันระงับลงไปได้แม้จะเป็นการเล่าเรียนและฝึกฝนแบบฤาษีดาบทที่สะกดจิตให้กิเลสพักยกลงไปได้ทั้งแบบชั่วคราวหรือได้แบบทนทานนานยาวไปชั่วชีวิตก็ตามก็เรียกว่าฌานได้ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าฌานแบบฤาษีนั้นไม่ใช่ฌานแบบพุทธแบบฤาษีจะเป็นแบบสะกดให้กิเลสพักยกทั้งนั้นซึ่งอาจสามารถทำให้พักยกเด่นนานเป็นชัดชาติพวกนั่งสะกดจิตเนี่ยให้มันพักยกไปเป็นชัดชาติสะกดมันลงไปสะกดมันลงไปสะกดมันลงไปเขาสะกดจริงๆ จังเลยนะมันก็พักได้เป็นชัดชาติหรือแม้จะเป็นแบบฤาษีผสมผสานแบบพุทธมีพักยกด้วยปฏิบัติมาลืมตาบ้างอะไรบ้างผสมกันแต่ถ้าไม่สัมมาทิฏฐิจริงก็จะไม่รู้จักวิธีวิปัสสนาในขณะที่นั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปแล้วก็ไปอ่านอารมณ์ภายในขณะเป็นภวังค์เพราะจะไม่มีความรู้ท่วนในอริยสัจ4จะไม่มีความรู้ความสามารถในปริญญา3หรือสัมมาประธาน4หรือปหาน5นะสัมมาประธาน4ปริญญา3มีอะไรอ่ะญาตปริญญาตีรณปริญญาปหานปริญญาสัมมาประธาน4ก็มีอะไรสังวรประธานปหานประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานปหาน5มีอะไรปหาน5ก็มีวิขัมภนประหารตถังคประหารสมุจเฉทประหารปัสสัทธิประหารนิสรณประหารเป็นต้นนะซึ่งพวกนี้ก็ค่อยๆอธิบายกันไปคนไหนที่เคยอธิบายแล้วรู้เรื่องรู้อะไรดีแล้วก็ฟังหัวข้อพวกนี้เราก็เข้าใจนะว่าเราได้ทำไหมเราทำได้ขั้นไหนปหารทั้ง5นี่ก็เป็นระดับเหมือนกันนะอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถในปริญญา3หรือสมประธาน4หรือปหาร5เป็นต้นจึงไม่สามารถทำให้กิเลสในขณะนั้นลดละลงได้ชนิดรู้ตัวตนของกิเลสและสามารถทำให้กิเลสลดละจางคลายหรือดับสนิทไปได้ด้วยการเกิดญาณเกิดวิชารู้แจ้งแทงทะลุจนกระทั่งกิเลสมันจำนนต่อความจริงอันยิ่งใหญ่เป็นอันขาดนะหมายความว่าจัดการกับกิเลสจนมันยอมแพ้เด็ดขาดนะนอกจากได้เพียงกิเลสระงับแผะแบบพักยกจึงเรียกการระงับลงได้ชนิดนี้ว่าเจโตสมถะเป็นการทำจิตทำเจโตให้มันระงับจะนานมากนานน้อยก็ตามพักยกไปเฉยๆหรือการสงบจิตให้กิเลสพักยกไปได้ด้วยการกดข่มเท่านั้นเว้นแต่ว่าผู้นั้นจะรู้วิธีอย่างสัมมาทิฏฐิก็สามารถวิปัสสนาในขณะอยู่ในภวังค์นั้นได้บ้างหรือที่อาตมาอธิบายตอนนี้อธิบายว่านั่งสะกดจิตเข้าไปอยู่ในภวังค์เนี่ยแล้วก็ต้องอ่านรู้กิเลสมันเกิดไม่เกิดจริงๆตอนนั้นซึ่งจริงๆแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ได้ถูกล่อตาก็ไม่ได้ถูกอะไรมาล่อรูปมาล่อหูก็ไม่ได้มีเสียงอะไรมาล่อจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสแล้วนั่งนี่มันจะเกิดก็น้อยใช่ไหมอาการกิเลสมันจะเกิดก็น้อยเพราะมันอยู่ในภวังค์ในทวารใจทวารเดียวนะแต่มันก็มีบ้างนะเราก็จะธรรมารมณ์ในจิตของเราเป็นบ้าง แล้วก็อ่านวิปัสสนาในตอนนั้นก็ได้หรือจะสะกดมันตอนนั้นก็เป็นเจโตสมถะได้เว้นแต่ว่าผู้นั้นจะรู้วิธีอย่างสมาธิก็สามารถวิปัสสนาในขณะอยู่ในภวังค์นั้นได้บ้างก็เป็นอุปการะหรือเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมแถมเท่านั้นไม่ใช่ทางเอกอันแท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทางปฏิบัติไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งการรู้แจ้งเห็นจริงนั้นมีทางเดียวไม่มีทางอื่นนะเอเสวะมะโคนัทันโยทัสสนัสสะวิสุทธิยานะทางปฏิบัติไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งการรู้แจ้งเห็นจริงนั้นมีทางเดียวไม่มีทางอื่นคือสัมมาอริยมรรคอันมีองค์8พระปิฎกเล่ม25ข้อ30ถ้าเล่ม1มันก็จะตกเครื่องหมายวงเล็บปฏิกาข้างหน้าพระปิฎกหน่อยนึงแต่ถ้าเล่มเก่านะถ้าเล่มใหม่เติมแล้วฌานแบบพุทธหรือฌานที่ไม่ใช่แบบพุทธต้องรู้จริงไม่สับสนพูดวนไปนี่สับสนบ้างมั้ย ไม่ หรือกระจ่างขึ้น กระจ่าง ฌานแบบพุทธกับฌานแบบฤาษีแบบอะไรเนี่ยต้องรู้จริงไม่สับสนแต่ผู้ไม่รู้จริงมักพูดมักอวดมักแสดงจึงสับสนนะพวกผู้ที่ไม่ค่อยรู้จริงเนี่ยชอบแสดงฌานแสดงสมาธิมันเป็นอุตริมนุสธรรมพระพุทธเจ้าถึงห้ามว่ามันไม่ดีไม่จริงอย่าไปอวดเลยเราไม่ได้จริงแต่คนหลงเลยนะหลงว่าอย่างนี้เป็นฌานจริงๆแล้วก็ไปลงฌานฤาษีสมาธิฤาษีเขาก็อวดจริงเลยเขาบอกเขามีเขาทำได้แล้วเขาก็บอกว่านี่แหละของพุทธเนี่ยพวกนี้เอาแพะมาชนแกะจับอันนั้นมาใส่อันนี้เลอะกันมาใหญ่แต่ผู้ไม่รู้จริงมักจะพูดมักจะอวดมักแสดงจึงสับสนและทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมผู้รู้แจ้งเข้าใจเป็นสมาธิที่จริงจึงจะปฏิบัติได้รูปฌานแบบพุทธแท้และทุกฌานก็ต้องปฏิบัติจนกระทั่งเป็นสมาธิจะเห็นได้ว่าฌานเกิดไปแล้วก็ต้องจะเป็นสมาธิบางทีบางคนนี่เขาเรียกว่าสมาธิแล้วค่อยไปทำฌานคือนั่งสะกดจิตเข้าไปข้างในนั่งหลับตาเข้าไปพอเขาหลับตาเข้าไปแล้วเสร็จเนี่ยถ้ามันยังไม่ถึงขั้นที่จิตยังไม่ว่างจากนิวรณ์เนี่ยเขาถือว่าอันนั้นเป็นสมาธิแล้วเข้าสมาธิเขาว่างั้นเข้าสมาธิคือเรียกกันว่าสมาธิทั้งที่สมาธิมันแปลว่าตั้งมั่นมันยังไม่ตั้งมงตั้งมั่นอะไรเท่าไหร่หรอกเขาก็เรียกว่าสมาธินี่ก็เรียกว่าใช้ภาษาสับสนอธิบายกันไปเสร็จแล้วเขาต้องไปเรียกฌานทีหลังพอเข้าสมาธิแล้วก็ค่อยมีฌานเรียนรู้กิเลสล้างลดละสะกดให้กิเลสมันหยุดแล้วเขาถึงบอกว่าจะเป็นฌานหรือบางทีก็เข้าใจว่าฌานนั้นเป็นสภาพเก่งไปแบบญาณมีฌานก็คือฌานสามารถทำอิทธิปาฏิหาริย์ทำอเทศนาปาฏิหาริย์ได้คือคนมีฌานไปโน่นอีกมันก็เลอะไปได้หลายอย่างดังนั้นตามที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้คือรูปฌานขั้นที่4แล้วพ้นอุเบกขาแล้วขั้นที่4แล้วพ้นอุเบกขาแล้วและต้องฝึกฝนให้ได้อากาสานัญจายตนะจนถึงขั้นสมาธิหรือตั้งมั่นกันจริงๆแล้วจากนั้นเราก็จะสูงขึ้นไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานซึ่งเป็นแบบพุทธจะไม่เหมือนแบบอื่นๆแน่ภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานนี้คืออย่างไรเราก็ต้องศึกษาวิญญาณนั่นเองวิญญาณัญจายตนะก็ต้องศึกษาวิญญาณนั่นเองในขณะที่เราสามารถทำความว่างมันจะต้องมันปฏิสัมพัทธ์กันอยู่มันไม่ได้แยกนะอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะมันไม่ได้แยกกันมันทำงานเป็นระดับเป็นขั้นแล้วก็สอดซ้อนประสานกันไปเรื่อยในขณะที่เรามีอากาสานัญจายตนะนั่นแหละนะในขณะนั้นเรามีความว่างในขณะเราสามารถทำความว่างได้จนเป็นสมาธิแล้วเราก็ต้องเรียนรู้อย่างรู้เข้าไปในอารมณ์ว่างของตนให้ประณีตลึกซึ้งหากจะก้าวขึ้นสู่วิญญาณัญจายตนะฌานก็ต้องกำหนดรู้เรียกว่าสัญญาเข้าไปในความเป็นจิตวิญญาณในขณะนั้นของตนให้ได้ว่ามีอยู่หรือไม่เรามีธาตุรู้นั่นแหละจิตวิญญาณก็คือธาตุรู้เข้าไปรู้มันมีรู้ซ้อน1อารมณ์ที่เป็น2วิญญาณจิตวิญญาณเราในธาตุรู้ของเรานั่นแหละรู้ในอารมณ์ที่เป็นสมมติอารมณ์เราว่าง อารมณ์เราว่างแล้วเราก็มีญาณของเราไปรู้จักอารมณ์ว่างมันเป็นสองตัวแล้วใช่ไหมอันนึงมันเป็นว่างอีกอันนึงมันรู้อารมณ์ว่างวิญญาณคือธาตุรู้ความว่างตอนนี้เราจะแยกละเอียดขึ้นไปแล้วเป็นสภาพหนึ่งอากาศสามันเป็นสภาพเป็นวิญญาณมันเป็นธาตุรู้ไปรู้ความเป็นนะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องยังมีอยู่แน่นะเข้าไปในความเป็นจิตวิญญาณในขณะนั้นของตนให้ได้ว่ามีอยู่หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องยังมีอยู่แน่ๆและเป็นวิญญาณที่ว่างจากกิเลสนะเป็นวิญญาณที่ว่างจากกิเลสเสียด้วยความจริงของสภาพที่เรากำลังเรียนรู้ด้วยจิตด้วยวิจารณญาณเรียนรู้ด้วยวิจารณญาณอย่างสำคัญดังกล่าวนี่แหละเป็นความจริงอันประณีตยิ่งเพราะเรากำลังจะศึกษาในความจริงสองอย่างหรือสองชื่อคือความว่างกับวิญญาณเรากำลังจะศึกษาสองอย่างในจิตเราขณะนั้นศึกษาไม่ใช่แต่แค่เข้าใจภาษาเท่านี้แต่เราจะศึกษาโดยการมาคอยอ่านคอยหยั่งดูตรวจจิตดูจิตของเราจริงๆยิ่งตรวจในขณะที่มันกำลังเกิดกิเลสแล้วเราก็ล้างกิเลสได้เป็นอากาสาได้นะเราก็จะรู้ว่าในจิตของเรานั้นเราจะเรียนรู้ความจริงสองอย่างนะชื่อของมันก็คือความว่างกับวิญญาณหรืออากาศกับจิตวิญญาณเมื่อได้กำหนดรู้เรียกว่าสัญญาเข้าไปด้วยวิจารณญาณหรือพิจารณาให้มากก็จะสามารถหยั่งรู้พิเคราะห์รู้ความรู้ที่เจริญขึ้นหรือรู้ยิ่งยิ่งขึ้นนี้ก็คือญาณหรือคือวิชาของตนหรือของคนที่มีภูมิขนาดนี้ก็จะเห็นแจ้งความว่างของจิตตนในตนในขณะนั้นถึงป่านนี้ครั้นได้พิจารณาลงไปให้ชัดก็จะรู้แจ้งจากของจริงหรือจากความเป็นจริงขณะนั้นว่าความว่างก็คือจิตหรือคือวิญญาณและวิญญาณขณะนั้นที่แท้ก็คืออารมณ์ว่างในระดับเรียกกันว่าอากาศะหรืออากาศซึ่งทำให้ว่างจากกิเลสมาตามขั้นตอนจนมาถึงขั้นนี้และที่มันรู้สึกว่าว่างในขณะได้ในขณะนั้นก็เพราะผู้ปฏิบัตินั้นเองยังมีธาตุจิตหรือยังมีธาตุวิญญาณเพราะคุณทำอย่างนี้ได้ก็เพราะคุณมีวิญญาณทำให้มันว่างว่างอย่างไรว่างจากกิเลสตัวนี้ยิ่งว่างอย่างพระอรหันต์นี่ว่างหมดเลยกิเลสอะไรๆที่มันกระทบสัมผัสยังไงท่านก็ว่างหมดแต่เรามันทำไมมันยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์เราก็ต้องรู้ความว่างในขณะที่เราเองเราต้องมีเหตุปัจจัยอ๋อเหตุปัจจัยเรื่องนี้เรื่องก๋วยเตี๋ยวเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเรื่องซิปสติกเรื่องเพชรเรื่องทองเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องที่คุณเองคุณต้องเอามาเป็นเหตุปัจจัยแล้วเราก็เกิดจริงเป็นจริงต้องอ่านในภาวะจริงให้ดีๆอ่านในภาวะจริงดีๆนะอย่างเรามีเงิน2ล้านแหมเราตอนนี้เราไม่ติดใจแล้วเรารู้แล้วว่าเราไม่เอา2ล้านนี้ก็อยู่ได้แล้วมีชีวิตอยู่ได้แล้วเอามาถวายพ่อท่านเถอะนะนี่ไม่ได้พูดเอานะเดี๋ยวจะหาอาตมาพูดเอามาถวายพ่อท่านเถอะเอา2ล้านมาเลยมาถวายคุณถวายไปนะคุณอ่านจิตคุณดีๆเถอะใจมันเป็นยังไงเนาะแม้ไอตอนมันมีใจว่าจะสู้จะทำแล้วตัดแล้ววางแล้วปล่อยเสร็จแล้วบริจาคแล้วออกเราให้ไปมันอาจจะดีนะแม้จิตมันว่างดีเหลือเกินนะไปเสร็จแล้วเอ๊ะมันว่างจริงหรือเปล่ามันไม่น่าให้ไปก่อนเลยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ก็โอ้โหให้ท่านไปแล้วตายมันเกิดความจำเป็นมันเกิดความเดือดร้อนว่าเสียดายจังเลยนะก็แล้วแต่นะมันก็จะมีอานหรือไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่มันก็ยังมีอะไรอาวรหรือไม่อะไรต่างๆก็อ่านความจริงนี่ก็ยกตัวอย่างง่ายๆแต่แค่โอราริกอัตตานะเพราะฉะนั้นอัตตาอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่มโนมยอัตตามโนมยอัตตานี่คืออารมณ์ที่สัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายแหละแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันอ่านข้างในอ่านกามในภพนะ หรือพยาบาทในภพแล้วเราก็อ่านจิตของเราไม่มีเหตุข้างนอกหรอกแต่เราก็ไปมันยังมีขึ้นมาหลอกมาหลอนเราหม่อไอ้คนนี้นี่นะตั้งที่อยู่ห่างตั้งไกลนะมันอยู่คนละจังหวัดด้วยนะไอ้คนนี้เนี่ยมันน่าจะมันง่ายอยู่เลยหรือว่าคิดถึงเธออะไรโอ้โหยังอยู่ต่างจังหวัดอะไรนะมันก็แล้วแต่พวกนี้มโนมยอัตตาอันธาตุจิตอันธาตุจิตหรือธาตุวิญญาณก็คือภาวะชนิดหนึ่งอันธาตุจิตหรือธาตุวิญญาณก็ภาวะชนิดหนึ่งที่มีคุณลักษณะรู้และรู้นี่แยกลักษณะต่างๆออกไปก็ได้อีกมากอาการเช่นอาการที่เรียกว่าเวทนาสัญญาหรือเรียกว่าญาณเรียกว่าวิชาเรียกว่าปัญญาเป็นต้นซึ่งแยกลักษณะออกไปมันก็รู้ทั้งนั้นเวทนาก็รู้สัญญาก็รู้ญาณก็รู้วิชาก็รู้ปัญญาก็รู้อื่นๆอีกมีอีกหลายคำนะรู้ตอนนี้ผู้กำหนดรู้เรียกว่าสัญญาลงไปในความจริงนั้นกำลังประสบกับภาวะ2ใน1 2ในภาวะ2ใน1นั่นคือภาวะที่มันทั้งว่างอากาศและทั้งรู้นะภาวะที่มันทั้งว่างและทั้งรู้นะว่างก็คืออากาศรู้ก็คือวิญญาณอยู่ในอาการจิตเดียวกันเราจะมีภาวะ2ใน1นะ2 in 1นะรอภาษาหัวหลังให้นะตอนนี้กำลังมีภาวะ2ใน1คือมันเป็นภาวะอากาศกับภาวะวิญญาณในอาการจิตเดียวกันเพราะฉะนั้นภูมิของผู้นี้ขณะนี้ก็คือความว่างที่มีอยู่ตอนนั้นนั่นแหละซึ่งเป็นอันเดียวกันกับวิญญาณหรือความเป็นวิญญาณก็คือความว่างที่ว่างจากกิเลสถึงขั้นอากาศนี่เองเช่นกันเมื่อความเป็นวิญญาณก็ยังมีอยู่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเรามันว่างนะแต่เราก็เป็นจิตวิญญาณจิตวิญญาณสะอาดนะสะอาดจากสิ่งที่เราได้ละล้างมันออกไปนะเมื่อความเป็นวิญญาณก็ยังมีอยู่และความว่างจากกิเลสก็มีอยู่ณบัดนั้นพร้อมสัตว์การอย่างรู้ความจริงจากความปรากฏคือภาวะที่เป็นปรมัตถธรรมคือรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจิตเจตสิกรูปวงเล็บเปิดซึ่งไม่ใช่รูปที่เห็นได้ด้วยตาแต่สูงขึ้นไปถึงขั้นนามรูปกันแล้วนะวงเล็บปิดนิพพานจิตเจตสิกรูปนิพพานจึงสามารถรู้ยิ่งเห็นจริงได้อย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้นเพราะขณะนี้จิตวิญญาณของผู้ที่มีภูมิถึงขั้นนี้นั้นคือผู้ที่มีความว่างจากกิเลสได้แล้วจึงสามารถรู้แจ้งความจริงตามความเป็นจริงของจิตวิญญาณที่ปราศจากกิเลสนี้ว่าแท้ๆมันเป็นอย่างไรกันด้วยญาณหรือด้วยธาตุรู้ที่มีภูมิอันชื่อว่าวิชชาแบบพุทธสูงขึ้นมาถึงปานชนี้ทีเดียวนะยิ่งคุณอ่านในปัจจุบันใดที่คุณปฏิบัติได้แล้วคุณก็อ่านจริงคุณก็จะเห็นของจริงแต่มาทบทวนก็ได้บุพเพนิวาสานุสติญาณมาทบทวนถึงขั้นนั้นคราวนี้มันก็เอาสัญญาขึ้นมารู้นะเอาความจำขึ้นมารู้แล้วบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกของเก่าก็มารู้แต่ถ้ารู้ในปัจจุบันนั่นแหละยิ่งจริงที่สุดนะแต่การตรวจด้วยอุปเพนิวาสานุสติญาณก็ควรตรวจนะจึงสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงคือสัจธรรมหรือตัตถะว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณไม่มีขอบเขตอนันตังวิญญาณังนั้นเป็นเช่นนี้เองมูลเล็บตัตถตานะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถรู้ของจริงหรือรู้ความจริงนั้นๆว่าวิญญาณคำว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเนี่ยเราตอบไม่ได้ในภาษาเราตอบในภาษาเราตอบไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าผู้ที่สามารถยังญาณเข้าไปรู้ในจิตของเราในขณะนั้นขณะที่เป็นจิตว่างๆโล่งไปเนี่ยคุณจะรู้สึกเองว่าโอ้ยมันโล่งไปหมดเลยขณะธรรมดาเนี่ยนะคุณจิตโล่งๆนะแต่ตอนนี้มันโล่งใจยังเลยโปร่งใจยังไงคุณยังรู้สึกไม่มีอะไรขั้นเลยใช่ไหมคุณจะรู้สึกว่าแม่มันไม่มีอะไรติดขัดมันมีอะไรคล่องมันไม่มีเลยคำโล่งดีจังเลยกิเลสคุณหมดไปโล่งเป็นอากาสาว่างโล่งนั่นมันจะโล่งขนาดไหนอ่ะ ขณะที่คุณโล่งชั่วคราวเนี่ยคุณบอกแม่จิตตอนนี้ในโล่งใจจังเลยในโล่งจิตจังเลยมันก็ยังโล่งนะแต่ยิ่งกิเลสมันดับสนิทจริงเลยนะ คุณสามารถดับมันได้จริงนั่นแหละอนันตังอากะอนันตังวิญญาณังวิญญาณที่ไม่มีขอบเขตอนันตังคือขอบเขตนะขออภัยอนันตังคือไม่มีขอบเขตนะมันจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละมันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละตถตาไม่ใช่ว่ามันเป็นเองมันเกิดของมันเองเกิดมันเกิดเป็นเองไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละอย่างที่เราจะต้องไปรู้มันว่าความจริงตถะแปลว่าความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้นะเพนิวาสานุสติญาณก็ควรตรวจนะจึงสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงคือสัจธรรมหรือตถะว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณไม่มีขอบเขตอนันตังวิญญาณังนั้นเป็นเช่นนี้เองมูลเล็บตถตานะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถรู้ของจริงหรือรู้ความจริงนั้นๆว่าวิญญาณคำว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเนี่ยเราตอบไม่ได้ในภาษาเราตอบในภาษาเราตอบไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าผู้ที่สามารถยังญาณเข้าไปรู้ในจิตของเราในขณะนั้นขณะที่เป็นจิตว่างๆโล่งไปเนี่ยคุณจะรู้สึกเองว่าโอ้ยมันโล่งไปหมดเลยขนาดธรรมดาเนี่ยนะคุณจิตโล่งๆนะแหมตอนนี้มันโล่งใจยังเลยโปร่งใจยังเลยคุณยังรู้สึกไม่มีอะไรขั้นเลยใช่ไหมคุณจะรู้สึกว่าแม่มันไม่มีอะไรติดขัดมันมีอะไรข้องมันไม่มีเลยขามโล่งดีจังเลยกิเลสคุณหมดไปโล่งเป็นอากาสาว่างโล่งนั่นนะมันจะโล่งขนาดไหนอะขนาดที่คุณโล่งชั่วคราวนะคุณบอกแม่จิตตอนนี้ในโล่งใจจังเลยในโล่งจิตจังเลยมันก็ยังโล่งนะแต่ยิ่งกิเลสมันดับสนิทจริงเลยนะ คุณสามารถดับมันได้จริงนั่นแหละอนันตังอากะอนันตังวิญญาณังวิญญาณที่ไม่มีขอบเขตอนันตังคือขอบเขตนะขออภัยอนันตังคือไม่มีขอบเขตนะมันจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละมันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละตถตาไม่ใช่ว่ามันเป็นเองมันเกิดของมันเองเกิดมันเกิดเป็นเองไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละอย่างที่เราจะต้องไปรู้มันว่าความจริงตถะแปลว่าความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้นะความรู้แจ้งเห็นจริงหรือการอย่างรู้ด้วยญาณขั้นนี้ก็คือได้รู้แจ้งในวิญญาณฟังดีๆนะตอนนี้มันเลื่อนมาจากอากาสาคือได้รู้แจ้งในวิญญาณที่ว่างที่บริสุทธิ์ถึงปานชนี้นี่แหละคือการรู้แจ้งที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจากการรู้แค่อาการว่างหรือความว่างที่ว่าอากาสาว่าที่แท้ก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับวิญญาณในขณะนั้นนะความรู้สึกของเราว่างและเราว่างนั่นก็คือจิตของเรานั่นแหละมันว่างนะเพราะฉะนั้นภาษาที่อธิบายจึงอธิบายมันวนแล้ว แต่ถ้าคุณไม่สับสนคุณก็ฟังแล้วก็รู้ว่าบัญญัติมันคืออะไร1ใน2 2ใน1นะการเลื่อนจากได้รู้แจ้งความว่างรู้แจ้งอากาศอากาศขึ้นไปรู้แจ้งวิญญาณที่ว่างซึ่งมีลักษณะอนันตังไม่มีที่สุดหรือไม่มีขอบเขตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เองว่าเป็นวิญญาณแท้ๆอันก็ตรงตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ350ว่าวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังอาการที่ผู้ปฏิบัติมีภูมิรู้ถึงขั้นนี้แหละคือการล่วงพ้นจากอากาสานัญจายตนะฌานเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะสัญญาพ้นจากฌานอรูปฌานที่หนึ่งเข้าสู่อากาสานัญจายตนะสัญญาคือเรากำลังกำหนดรู้วิญญาณวิญญาณนั้นมันมีสภาพของอากาสานัญจายตนะฌานมันทำฌานอันนี้ได้แล้วเราก็กำลังกำหนดรู้สัญญากำหนดรู้จักวิญญาณในฌานอากาสานัญจายตนะฌานนั้นความว่างที่ได้รู้แจ้งเห็นจริงเพิ่มจากเดิมนี้คือการรู้ชัดยิ่งขึ้นว่าแท้ๆก็คือวิญญาณนั่นเองที่ว่างจากกิเลสและมีภาวะเป็นเช่นนี้เช่นนี้ นี่คือความจริงที่คุณจะต้องภาคเพียรปฏิบัติประพฤติดูไม่ใช่ว่าเดาเอามันจะได้ชัดเจนมันจะได้ชำนาญมันจะได้มีวสีมันจะได้มีความชำนาญมันจะได้มีความจริงที่ครบครันทั้งหมดผู้บรรลุถึงขั้นนี้ทั้งเป็นได้ทั้งรู้แจ้งด้วยตนอย่างนี้แหละคือการออกจากฌานเพราะเมื่อคุณรู้แจ้งวิญญาณัญจายตนะสัญญาคุณก็ออกจากอากาสานัญจายตนะฌานฟังให้ดีนะตอนนี้แหละคือออกจากฌานที่หนึ่งของอรูปฌานมาสู่ฌานที่สองเข้าสู่ฌานที่สองเรียกว่าเข้าสมาบัติหรือเข้าสู่วิญญาณัญจายตนะฌานออกจากอากาสานัญจายตนะฌานคือวุฏฐานะเพิกออกจากฌานในวุฏฐานะที่เรียกว่าอากาสานัญจายตนะฌานแล้วเข้าฌานสูงขึ้นสู่ฌานต่อไปที่เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานไม่สับสนนะดังนั้นขั้นวิญญาณัญจายตนะฌานก็ต้องศึกษาอารมณ์หรือศึกษา EQ ที่เรียกว่าวิญญาณนี่แหละพระพุทธองค์ให้เราเจาะวิเคราะห์ลงไปในจิตวิญญาณให้รู้แจ้งเห็นจริงในวิญญาณให้ทะลุปลุกโปร่งแม้จะทะลุปลุกโปร่งจนถึงขั้นนี้แล้วก็ยังไม่พอยังจะต้องตรวจสอบยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อได้รู้จักวิญญาณที่ปฏิบัติมาจนนับได้ว่าสะอาดบริสุทธิ์กันปานชนีแล้วก็ยังต้องตรวจแล้วตรวจอีกว่าจะยังมีอะไรอีกไหมซึ่งจะต้องตรวจสิ่งที่ถูกรู้นั้นกันอย่างสุดท้ายปลายสุดจริงๆสิ่งที่ถูกรู้ที่ว่านี้ก็คือความว่างกับวิญญาณนี่แหละสิ่งที่ถูกรู้นั้นเรียกกันด้วยภาษาว่ารูปซึ่งรูปขั้นสูงนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ขั้นละเอียดสุดๆจนไม่มีภาษาจะเรียกกันแล้วจึงต้องขอเรียกด้วยคำว่าอรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ได้อาตมาถ้าใครอ่านตั้งแต่คนคืออะไรมานะอาตมาอธิบายความนี้มานะมากแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นรูปที่ถูกรู้นี่ถึงขั้นอรูปแล้วมันไม่มีรูปหรอกมันมีอะไรหรอกมันว่างแล้วอะมันว่างแล้วมันจะไปมีอะไรให้รู้แต่มันก็มีให้รู้อะมันเป็นอรูปไม่ใช่รูปหรอกแต่มันก็สิ่งที่ถูกรู้ได้อย่างว่างก็ขอเรียกโดยภาษาว่าอรูปกล่าวคือมันเป็นรูปที่ไม่มีรูปมาเป็นรูปที่ไม่มีรูปกันแล้วมันสุดจะว่างสุดจะเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดขั้นท้ายปลายสุดๆแล้วดังนั้นปรมัตถธรรม4ที่ได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานขั้นปลายท้ายสุดนี้คำว่ารูปในที่นี้จึงได้แก่อรูปที่หมายถึงความว่างกับวิญญาณนี้เองนี่คือรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ต้องตรวจสอบของจริงหรือความจริงนี้ให้แน่แท้ชัดคมแม่นมั่นที่สุดว่าไม่มีอะไรคืออกินจัญญะอกินจัญญะเนี่ยแปลว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอกินจัญญะแม้นิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีกล่าวคือตรวจทุลีเศษที่เหลือหลงอยู่อีกตรวจทุลีเศษที่หลงเหลืออยู่อีกในวงเล็บอุทธัจจะสังโยชน์เล่มหนึ่งยังไม่มีถ้าเล่มสองนี่เติมไปแล้วเล่มสองใครมีเล่มสองมีอยู่ในนั้นแล้วพิมพ์แล้วคนมีเล่ม2คนมีพิมพ์ครั้งที่2นี่มันเติมแล้วพิมพ์ครั้งที่1เล่มใครมีเล่มครั้งที่1มันจะไม่มีตรวจทุลีเศษที่เหลือหลงอยู่อีกในวงเล็บอุทธัจจะสังโยชน์ในการตรวจสังโยชน์ขั้นข้อที่8แล้วนะเฮ้ยอุทธัจจะสังโยชน์ในข้อที่9แล้วนะเดี๋ยวเอาวิชาสังโยชน์ข้อที่10นะในตรวจข้อที่9แล้วนะอุทธัจจะสังโยชน์ตรวจทุลีเศษที่เหลือหลงอยู่อีกในวงเล็บอุทธัจจะสังโยชน์เป็นขั้นสุดท้ายว่าเป็นขั้นสุดท้ายว่าและถึงมาเข้าบรรทัดนี้ไม่มีทุลีหมองในวงเล็บอโศกะหรืออโศกอโศกนี่แปลว่าทุลีหมองเพราะงั้นชาวอโศกทุกวันนี้เนี่ยมันอยู่ในระดับทุลีหมอง พราะงั้นมันดูไม่งามหรอกไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรอก อโศกนี่ก็ไม่มีทุลีหมอง ฮะ ไม่มีทุลีหมองไม่ใช่มีทุลี หมองในระดับเศษทุลีต่างๆและขั้นทุลีแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องตรวจเศษไม่มีแม้แต่ทุลีใดๆของความหมองของความโศกะนะมันเป็นภาษาซับซ้อนอโศกะนะไม่มีทุลีหมองและไม่มีทุลีเริงในวงเล็บวิรัชะแห่งอกุศลหรือเศษทุลีของอุปทานส่วนเหลือที่หลงเหลือเล็ดลอดอยู่อีกแล้วนั่นเองนะพอตรวจอันนี้ก็ตรวจในมงคลธรรม38อโศกวิริชะนี่มันจะเป็นสุดท้ายแล้วแล้วค่อยเข็มมังอโศกวิริชะเข็มมังก่อนจะถึงอโศกนี่ก็คือพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสนคัมปติก่อนจะถึงอโศกะนั่นคือผัสสะต่อโลกธรรมหรือต่อเหตุปัจจัยที่เราเองทำให้เกิดกิเลสนั่นแหละแล้วผัสสะสิ่งนั้นอยู่นั่นแหละยิ่งเป็นปัจจุบันแล้วเราก็อ่านความไม่หวั่นไม่ไหวความไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่หวั่นไหวนี่มันก็ยังเป็นความหยาบอโศกะมันละเอียดขึ้นไปอีกวิรชะละเอียดขึ้นไปอีกจนกระทั่งอโศกะก็ไม่มีวิรชาก็ไม่มีจึงจะเขมังหรือเกษมสุดท้ายนะข้อที่38เมื่อตรวจแล้วตรวจอีกลงไปในภาวะที่ถูกรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้นั้นเป็นความสมบูรณ์นะแอบโซลูทคือรูปนั่นคือสิ่งที่ถูกรู้นั้นก็ต้องสมบูรณ์ด้วยความไม่มีเรียกว่าอากิญจัญญะเศษทุลีแห่งอกุศลใดๆอย่างสนิทสุดนี้คือสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอรูปก็เป็นอันถึงขั้นอากินจัญญายตนาฌานต้องตรวจอีกคิดดูสิว่าความละเอียดหรือความละเอียดของศาสนาพุทธมันขนาดไหนว่างแล้วยังไม่พอนะต้องรู้ว่าว่างนี่คืออะไรจิตเราว่างก็ว่างนั่นแหละว่างจากไอ้อารมณ์กิเลสก็จิตเรานี่แหละเป็นอันนั้นอันเดียวกันนะสองในหนึ่งเสร็จแล้วตรวจอีกมีอะไรเหลืออีกไหมมันมีไหมมันตรวจกันให้ชัดเจนตรวจกันให้สมบูรณ์นะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีนะจึงจะถือว่าเราเข้าสู่อากินจัญญายตนาฌานการก้าวล่วงเรียกว่าสมติกมสมติกกรรมะนะสมติกกรรมะนะภาษาบาลีท่านว่างั้นการก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนาฌานพ้นหรือสูงขึ้นสู่อากินจัญญายตนาฌานก็มีด้วยประการฉะนี้ถ้าเราได้ทำจริงตรวจสอบจริงๆว่าโอ้มันมีอะไรไม่ทุลีเศษทุลีละอองอะไรอะไรขีดนิดอีกน้อยไม่ตรวจจริงๆคุณตรวจจนชัดเจนแล้วมันไม่มีจริงๆนะคุณจึงก้าวขึ้นสู่นะคุณจึงก้าวล่วงขึ้นสู่ฌานขั้นที่3ของอรูปฌานอากินจัญญายตนาฌานรูปนั้นหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ส่วนนามก็หมายถึงภาวะแห่งความรู้หรือตัวธาตุรู้นั่นนั่นเองเรื่องของรูปนามขั้นสูงสุดปานชนีจึงมีทั้งสิ่งที่ถูกรู้ที่เรียกว่ารูปเมื่อมาถึงขั้นสุดปลายปานนี้ก็คืออรูปนี้แหละส่วนที่เป็นนามก็คือภาวะแห่งความรู้ที่จะเข้าไปรู้ซึ่งมีทั้งสัญญาปัญญาญาณทัศนะวิชาเป็นต้นนี่เรียกภาษาเยอะการกำหนดรู้นั่นก็เรียกว่าปัญญาเรียกว่าสัญญาพอรู้ความจริงตามความเป็นจริงมากขึ้นก็เรียกว่าปัญญาหรือมันรู้เรื่องลึกซึ้งเรื่องยิ่งเรื่องใหญ่เรียกว่าญาณทัศนะหรือเราได้ทำมาถูกต้องตามวิชาพระพุทธเจ้าก็รู้ก็คือความรู้ระดับวิชานะความรู้ละเอียดละออถ้าคุณได้ทำมาทั้งวิชา8วิชา9ทำฌานมาพยายามล้างกิเลสจนกระทั่งมีวิปัสสนาญาณญาณเข้าไปอย่างรู้แล้วก็มโนมยิทธิสามารถมีฤทธิ์ในการที่ทำได้สำเร็จสำเร็จทางจิตมโนมยังแปลว่าการสำเร็จทางจิตมโนมยะบวกอิทธิก็เป็นมโนมยิทธิวิทธิแปลว่าความเก่งความสามารถความสามารถอะไรอิทธิอะไรอิทธิของอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นฤทธิ์ในการทำให้กิเลสลดได้มีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีสามารถทำได้หลากหลายมุมเหลี่ยมวิธีการอย่างโน้นอย่างนี้ จนกระทั่งแคล่วคล่องโสตทิพย์สามารถที่จะรู้ได้ละเอียดลึกใกล้ๆเมื่อนั้นเมื่อนี้อะไรเปิดเพิ่มเติมเจโตปริยญาณสามารถอ่านหมดเลยเจโตปริยญาณ16คุณก็อ่านตรวจสอบทุกอย่างถึงขั้นอนุตตรจิตถึงขั้นสมาหิตจิตถึงขั้นวิมุตตจิตถึงป่านนั้นนะแล้วก็ตรวจสอบด้วยเจเตวิชโชอีกนะบุเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคยญาณคิดดูสิว่าเป็นเรื่องที่ซ้ำซากเป็นเรื่องที่ละเอียดละออเป็นเรื่องที่โอ้โหไม่มีรูรั่วอีกแล้วไม่มีรูที่จะมันไม่ชัดไม่เจนหรือว่ามันเหลือช่องว่างเหลือตัวหล่นตัวรั่วไม่มีแล้วถ้าได้ทำครบครันอย่างที่พุทธเจ้าท่านว่านี่นะคำสอนที่ไหนไหนอาตมาว่าไม่มีอะไรมันครบครันเท่าของพระพุทธเจ้านี่นะในภาษาเดิมที่ใช้กับอรูปฌานที่เป็นฌานแบบฤาษีที่ยังไม่ใช่แบบพุทธอันมีมาก่อนนั้นอากินจัญญายตนะฌานก็ดีเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ดีอาตมาก็ได้อธิบายผ่านมาแล้วทีนี้อากินจัญญายตนะฌานนั้นเข้าหมายถึงการดับจิตเข้าไปจนไม่ให้มีความรับรู้อะไรเลยนะนั่นอย่างฤาษีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นตามทฤษฎีของอลันดาบทซึ่งเห็นได้ชัดว่านั่นเป็นการดับจิตอันต่างจากแบบพุทธที่ดับกิเลสเพราะงั้นมันมีรู้ของพุทธมันมีรู้อย่างยิ่งเลยว่าอากินจัญญาคือไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีอะไรไม่มีแต่ของฤาษีนั้นมันไม่มีรู้มันดับมืดดับเป็นนิโรธเขาว่างั้นนิโรธสมาบัติดับไม่รู้อะไรเลยดับจิตไปเลยมันก็ไปซ้ำซ้อนกับ อสัญญีสัตว์ไปซ้ำซ้อนกับเขาแปลสัญญาเวทยิตานิโรธด้วยมันซ้ำซ้อนกันหมดอากินจัญญายตนะอสัญญีสัตว์สัญญาเวทยิตานิโรธพออธิบายผิด3อย่างนี้เป็นอันเดียวกันนะอากินจัญญายตนะก็คือดับจิตดับสัญญาดับเวทนาไม่รับรู้อสัญญีสัตว์ก็คือดับสัญญานั่นเองไม่รับรู้อะไรเป็นพรหมลูกฟักพอสัญญาเวทิจิตนิโรธซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าเขาไม่รู้เขาก็ว่าเป็นนิโรธก็เอามันเหมือนนี่แหละเหมือนนี่แหละเหมือนอากินจัญญายตนะเหมือนอสัญญีสัตว์นี่แหละมันก็เลยวนซ้ำซ้อนกันที่จริงมันต่างกันทุกอย่างอากินจัญญายตนะก็อย่างนึงอสัญญีสัตว์ก็อย่างนึงอสัญญีสัตว์กับอากินจัญญายตนะถ้าเป็นของฤาษีมันอันเดียวกันแต่ถ้าของพุทธไม่ใช่ของพุทธอสัญญีสัตว์ก็คือกำหนดดับจิตดับไม่รู้สัญญากำหนดไม่รู้อะไรเลยส่วนอกินจัญญาเจตนานั้นรู้ว่าไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีมันรู้ยิ่งรู้ยิ่งด้วยเพราะงั้นอรูปฌานในขั้นอกินจัญญาเจตนาไม่ใช่ไม่รับรู้อะไรเลยไม่ใช่มันคนละอย่างกันนะนี่ก็หยิบมาอธิบายให้เห็นมุมเหลี่ยมที่ว่ามันแตกต่างกันเข้าใจผิดแล้วมันก็ไปกันใหญ่อากินจัญญาเจตนาฌานนั้นเขาหมายถึงการดับจิตเข้าไปจนไม่ให้มีความรับรู้อะไรเลยนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นตามทฤษฎีของอลันดาบทซึ่งเห็นได้ชัดว่านั่นเป็นการดับจิตอันต่างจากแบบพุทธที่ดับกิเลสต่อจากนี้ก็เป็นทฤษฎีของอุทกดาบทที่ไปจบลงตรงอาการเนวสัญญานาสัญญาเจตนาฌานซึ่งหมายถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เนี่ยเนวสัญญานาสัญญานะมันแปลว่าอย่างนั้นนะจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ทับศัพท์คำว่าสัญญาเท่านั้นเองนะสัญญาก็เป็นการกำหนดรู้ก็คือจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่นั่นแหละหรือจะว่าภาวะมีการกำหนดรู้อยู่ในขณะนั้นก็ดูไม่ใช่แต่จะว่าไม่มีการกำหนดรู้อยู่ในขณะนั้นก็ดูไม่ใช่อีกนั่นแหละอันเป็นการจำนนต่อภาวะแห่งสัจจะที่เป็นที่สุดของเขาคือของอุทกดาบทว่าแม้จะดับสัญญาหรือดับจิตดับอะไรใดๆในจิตไม่ให้สัญญามันทำหน้าที่ของมันได้เก่งปานใดก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้มันทำหน้าที่กำหนดรู้ในอารมณ์ปัจจุบันหรือไม่ให้มันทำหน้าที่ฝังสิ่งที่ได้รู้ไว้ในจิตเรียกว่าความจำเพราะสัญญามันมีหน้าที่รู้อันฝังไว้นี่แปลเป็นภาษาชัดๆเพราะสัญญามันมีหน้าที่รู้อันฝังไว้เพราะฉะนั้นบางทีเราก็แปลสัญญาว่าความจำ ก็คือสิ่งเรารู้นั่นแหละแล้วก็ฝังรู้ไว้ก็คือความจำนะมันมีหน้าที่รู้อันฝังไว้ได้แก่สิ่งที่ฝังไว้หรือความจำและมันต้องทำหน้าที่กำหนดรู้ในวาระใดวาระหนึ่งแน่ๆแม้จะถูกสะกดไว้ได้นานปานใดก็ตามมันก็ต้องขึ้นมาทำหน้าที่รู้จนได้เมื่อถึงวาระหรือแม้มันจะพักยกไปตามธรรมชาติเองเป็นบางคราวก็เป็นได้บางระยะอาลานดาบทเชื่อว่าจะทำนิพพานก็ต้องสะกดจิตให้ดับได้เก่งที่สุดนานที่สุดนี่แหละเป็นวิธีพยายามสะกดจิตให้ดับจนถึงขั้นอากินจัญญายตนะดังกล่าวมาแล้วส่วนอุทกดาบทนั้นจำนนเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียวแต่ก็มีวิธีสะกดจิตให้ไว้ให้อยู่ในภาวะไม่รับรู้ให้ได้มากที่สุดก็ทำได้ถึงขั้นสูงสุดเก่งสุดอยู่ก็ตรงที่ภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่เชิงซึ่งก็ตรงกับภาษาที่ว่าเนวสัญญาแปลว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่นาสัญญาไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นั่นเองก็สูงสุดในความสามารถเท่านี้ซึ่งเป็นภูมิที่ศาสดาหลายต่อหลายท่านเห็นเช่นนี้ทำเช่นนี้ไม่คงไม่สับสนนะอธิบายซ้ำซากมาไม่รู้กี่ทีแล้วนะสำหรับศาสนาพุทธนั้นไม่ได้เข้าใจอยู่เพียงเท่านั้นเพราะรู้แจ้งชัดรู้ชัดในความจริงของปรมัตถธรรมอันเป็นภาวะจริงของจิตเจตสิกรูปนิพพานมาตามลำดับอย่างละเอียดละออลึกซึ้งสมบูรณ์สมบูรณ์ดังนั้นศาสนาพุทธจึงอธิบายอย่างละเอียดแบบพุทธและอธิบายไปถึงสัญญาเวทิตะนิโรธนันเทียวอากินจัญญายตนะฌานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็คือรูปก็ต้องทำให้ได้แล้วทั้งทำได้แล้วอย่างชัดแจ้งชัดเจนในภาวะความว่างว่ามีลักษณะที่ว่างอย่างสะอาดหมดจดหรือว่างอย่างหาที่สุดไม่ได้อนันโตอากาโสติแล้วจริงไม่มีอะไรอากินจัญญะอากินจัญญะอีกแล้วที่จะว่างจะใสสะอาดสุดยอดจากเศษธุลีแห่งอกุศลได้เท่านี้ก็เป็นอันสำเร็จถึงขั้นอากินจัญญายตนะฌานส่วนภาวะของวิญญาณเป็นภาวะแห่งความรู้หรือตัวธาตุรู้คือนามนั้นจะเป็นได้เพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานหรือแค่จะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงเท่านี้ไม่ได้ของพุทธนี่บอกเลยไม่ได้จะมาแต่บอกว่าแค่รู้ว่าจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงแค่นี้ไม่ได้ต้องรู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ของพุทธจะต้องรู้จนว่าจะว่ารู้มันก็เหมือนกับไม่รู้จะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่จะมาลำมาเลืองอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละจะต้องรู้อย่างกระจ่างรู้อย่างทะลุรู้อย่างครบนะศาสนาพุทธเพราะงั้นจะไปรู้จะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่เท่านี้ไม่ได้ต้องรู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ดังนั้นหากยังเป็นแค่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ก็ยังไม่สมบูรณ์จะต้องล่วงพ้นจะต้องล่วงพ้นสภาพของเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานไปให้ได้จึงจะสูงสุดสมบูรณ์ขั้นปลายปลายสุดสุดแห่งความเป็นนามที่จะต้องทำกันให้เป็นที่สุดจริงนี้จะต้องเห็นด้วยสัญญาปัญญาญาณทัศนวิชาอันวิเศษอันเก่งที่สุดเท่าที่เราจะเก่งได้หรือใช้ยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานปริญญาให้ประณีตสุดสุดเพื่อตรวจอย่างสุดอย่างยอดสุดท้ายว่าความว่างก็ดีวิญญาณก็ดีมันยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่สูงสุดยังไม่สมบูรณ์ยังมีประการไรๆยังมีเศษเหลือแห่งธุลีหมองละอองละเอียดใดแม้จะนิดจะน้อยจะเบาจะบางปานใดปานใดก็ตามก็ต้องตรวจจนกระทั่งเห็นแจ้งแทงทะลุความว่างนั้นเห็นแจ้งแทงทะลุวิญญาณนั้นให้ครบทุกสัดส่วนละเอียดประดามีเราผ่านการพิจารณากายในกายเป็นต้นตั้งแต่รูปธรรมทั้งหลายอันเกี่ยวเนื่องกระทบสัมผัสกับองค์ประชุมที่เรียกว่ากายภายนอกกระทั่งมาถึงอารมณ์ภายในเป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในแล้วจัดการละล้างสิ่งที่ระคนอยู่ในอารมณ์ สิ่งละคนอยู่คนอยู่ในอารมณ์นี้ท่านเรียกว่าสัพพยุตละล้างสิ่งที่ละคนอยู่ในอารมณ์ซึ่งก็คือชำระจิตวิญญาณนั่นเองให้อะไรต่ออะไรที่เป็นสมุทัยอริยสัจตั้งแต่หยาบละลดออกไปเรื่อยๆไม่ให้เหลืออาพาธจนละเอียดมาถึงขั้นที่เรากำลังกล่าวถึงกันอยู่นี้ปานนี้ก็ย่อมจะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุความเป็นวิญญาณที่สะอาดปราศจากอารมณ์ที่ติดในของหยาบขั้นกามราคะและพยาบาทปฏิฆะมาได้และรู้ว่าภาวะความว่างหรือภาวะวิญญาณที่ว่างจากสิ่งที่เราละออกมาได้ขั้นอรูปปานชนีนั้นของแท้เป็นอย่างไรชไหนผู้เข้าถึงจริงก็จะต้องรู้ว่าเป็นอย่างไรฉะไหนผู้ยังไม่ถึงของจริงก็เดาไว้ก่อนแต่ผู้ที่จะมีแล้วก็เอาย่อยๆมาเราก็คงหัดเรียนหัดรู้หัดมาตรวจสอบเอาแต่ของหยาบๆระดับอบายมุขเนี่ยเราเคยติดเคยผ่านมาแต่ก่อนนี่เคยรักเคยชอบเคยมีอารมณ์เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็ตรวจมันไม่มีให้ละเอียดอย่างละเอียดเลยนี่พุทธเจ้าพาตรวจอย่างละเอียดละเอียดจริงๆเลยใช่มั้ยคุณก็มาตรวจดูผ่านอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะหรืออะไรใดๆได้อย่างไรก็ว่ากันไปผู้ได้ฝึกฝนปฏิบัติพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมคือสติปัฏฐาน4อย่างถูกวิธีเป็นสัมมาทิฏฐิมาถึงขั้นนี้ย่อมยังรู้เห็นแจ้งในสัตธรรมทั้งหลายว่าเป็นความจริงที่ชัดเจนแจ่มแจ้งถูกทำยิ่งแล้วดังนั้นนอกจากพิจารณากายในกายแล้วก็พิจารณาเวทนาในเวทนาก็ยิ่งแยบคายละเอียดเข้าไปสู่จิตวิญญาณอย่างลึกล้ำยิ่งได้รู้แจ้งแทงทะลุถึงที่สุดแห่งเวทนาหรืออารมณ์ในวงเล็บ EQ ทั้งหลากทั้งหลายประดามีอันพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาของเราได้แจกละเอียดไว้ถึงเวทนา108ให้เราได้ศึกษาปฏิบัติกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงอย่างทะลุรอบถ้วนเรื่องเวทนา108นี้หากได้รู้แจ้งละเอียดจริงก็จะเข้าใจทะลุปลุกโปร่งในเรื่องของอารมณ์หรือ EQ ที่สมบูรณ์ทีเดียวไว้ตอนท้ายๆก็แล้วกันก็แจกแจงกันให้กระจ่างกว่านี้นะตอนนี้ก็ขอตะเวทนา108ไว้ก่อนนะแม้คำสอนที่ให้พิจารณาจิตในจิตพระพุทธเจ้าก็ตรัสตรงๆอยู่แล้วว่าจะรู้แจ้งชัดเจนความเจริญก้าวหน้าในความเป็นวิญญาณได้ก็เพราะมาตรวัดที่ชื่อว่าเจโตปริยาน16ของพระบรมศาสดาที่ตราไว้ให้เรานี่เองนะวงเล็บเปิดเจโตปริยาน16ได้แก่สราคะวีตราคะสะโทสะวีตะโทสะสะโมหะวีตะโมหะสังคิตตะวิคิตตะมหคตะอมหคตะสะอุตระอนุตระสมาหิตะอสมาหิตะวิมุตตะอวิมุตนะวงเล็บปิดมันคือเครื่องวัดค่าความเป็นจิตวิญญาณชั้นยอดนะเหมือนมาตรวัดนะเจโตปริยาเนี่ยเหมือนมาตรวัดวัดคุณภาพของจิตของวิญญาณว่าจะบริสุทธิ์อย่างไรถึงขั้นไหนแล้วซึ่งเริ่มตั้งแต่มีกิเลสแบบไหนไปจนถึงวิมุตติสมบูรณ์ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดได้ฟังมาผ่านๆมาที่อาตมาพูดมาเรื่อยมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็คงจะพอฟังรู้เรื่องนะว่าถ้าใครท่องได้ยิ่งท่องได้เลยสราคะสวีตราคะสะโมหะโอ้ยสะโทสะวีตะโทสะสะโมหะวีตะโมหะสังคิตะวิคิตะมหคตะอมหคตะสะอุตระอนุตรุอนุตระสมาหิตะอสมาหิตะวิมุตติอวิมุตติยิ่งคุณท่องพระบาลีนี้ได้เลยคุณก็จะรู้มันเป็นคู่แล้วอาตมาก็อธิบายฟังถึงไหนยะลึกซึ้งแล้วว่าตั้งแต่แรกๆแต่มันเป็นราคะโทสะโมหะถ้าเรารำลดได้ทั้งเรียกว่าวีตะถ้าเราตรวจจิตของเราเออเราลงไปได้ลดไปเรื่อยๆแต่ลดไปได้ถึงขั้นไหนอ่ะแต่แค่ขั้นสังคิตะวิคิตะสังคิตะก็อย่างนึงวิคิตะก็ลักษณะนึงมันลดได้แต่ลดได้ประเภทตื้อเรียกว่าสังคิตะประเภทกระเซ็นกระสายอยู่ไงจับยังไม่ค่อยจะได้ตัวได้ตนมันเลยกระเซ็นกระสายกระเด็นกระดอนเรียกว่าวิคิตะแต่สังคิตะก็ตื้อท่านก็ไปแปลสังคิตะว่าหดหู แต่วิคิตาว่าฟุ้งซ่านมันก็เลยไปซ้ำกับอุทธัจจะไปซ้ำกับทีนมิทะอะไรนั่นแต่ก็เถอะมันลักษณะคล้ายๆกันเพราะเราทำได้แต่มันก็พอฟังออกไหมว่ามันทำได้นะแต่มันยังตื้อๆอยู่อะสังกิตะมันก็ยังไม่ใสไม่โปร่งแต่ว่าวิคิตะมันทำได้เหมือนกันแต่แม้มันยังจับไม่ติดเลยมันยังจับตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าเราได้นะแต่มันยังกระเด็นกระดอนมันกระเซ็นกระสายอยู่อาตมาว่าอาตมาอธิบายเป็นภาษานี่เข้าใจกว่าแต่ไปแปลเป็นคำก็ยากเหมือนกันนะแล้วจะแปลเป็นไทยเป็นคำไทยว่าไงสังกิตะวิคิตะจะแปลว่าไงมันก็ยากเพราะฉะนั้นคนที่จะแปลท่านกับพยายามท่านผู้รู้ทั้งสมัยโบราณท่านกับพยายามจะใส่แต่มันไม่มีภาษาก็เลยเอามาใส่ซ้ำซ้อนคล้ายๆกับทีนมิทักกับอุทธัจจะฝากแปลว่าจิตหดหู่ก็จิตฟุ้งซ่านคนก็เลยเรียนรู้ภาษาคำว่าสังกิตะก็หดหู่วิกิตะก็ฟุ้งซ่านมันก็เลยวนไปหาความตื่นหดหู่วิกิตะก็ฟุ้งซ่านมันก็เลยวนไปหาความตื่นไปหาแค่นิวรณ์อันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็คล้ายๆกันแหละนิวรณ์ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันมีภาวะละเอียดกว่านั้นเพราะว่าเราล้างกามกามมันได้แค่สังกิตะกามเราลดกามได้แค่วิคิตะหรือสังกิตะแต่มันยังไม่ถึงไหนหรอกลดได้แค่สังกิตะวิคิตะนี่มันยังไม่ถึงไหนเอาให้มันดีกว่านี้มหาคตะถ้าคุณไม่ทำหรือคุณทำยังไม่ได้คุณก็อะมหาคตะมันไม่ยิ่งขึ้นมันไม่ใหญ่ขึ้นมันไม่วิเศษขึ้นกูทำไม่ได้พอได้แล้วกูทำไปเรื่อยๆมันได้ให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนสัุตระพอสัุตระแล้วแม่มันดีแต่มันรู้ด้วยตนนะมันดีกว่านี้ยังมีอีกนะอาตมาเคยชมคำแปลสัุตระเนี่ยท่านโบราณอาจารย์แปลว่าจิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกแปลเป็นไทยอาตมาเคยชมมาบ่อยๆเพราะว่าแปลได้ดีคือมันดีแต่มันยังนะมันรู้ของเรามันยังนะมันสัุตระจิตตังเนี่ยจิตของเรามันยังไม่หมดหรอกมันยังไม่เรียบร้อยมันดีกว่านี้มีอีกนะมันดีแล้วล่ะมันง่ายแล้วล่ะมันสบายแล้วมันโล่งพอสมควรแล้วล่ะมันเกือบจะหมดแล้วล่ะหรือว่ามันสะอาดแต่มันยังนะมันยังไม่ดีกว่านี้อีกนะมันยังไม่หมดแท้มันจะรู้ตัวเองสัุตระเพราะฉะนั้นจะหมดแท้หรือว่าจะสูงสุดก็เป็นอนุตตรจิตเป็นจิตสมบูรณ์สูงสุดเราต้องตรวจก่อนจะถึงอนุตตรจิตก็ต้องตรวจเลยว่ามันมีเศษธุลีอะไรที่มันเป็นอวิมุตต์แล้วมันแข็งแรงตั้งมั่นดีไหมสมาหิตะตรวจสอบมันจนถาวรยั่งยืนแน่นอนเป็นสมาหิตะมันตั้งมั่นมาแปลอีกทีว่าตั้งมั่นถ้าวิมุตต์ก็คือสะอาดหมดหลุดพ้นหมดเกลี้ยงหมดก็ต้องมาตรวจความเรียบร้อยด้วยว่าความสมบูรณ์สุดท้ายกันอีกจนมั่นใจอย่างที่อาตมาอธิบายมาแล้วนั่นแหละละเอียดมาถึงรูปฌานอรูปฌานอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละคือตรวจอย่างนั้นแหละเข้าไปสู่สภาพสุดท้ายอนุตตรจิตนี่ก็คือตรวจอย่างอรูปฌานนะและอีกหนึ่งในหลักสติปัฏฐาน4นะเพราะงั้นนี่ก็อธิบายง่ายเอาเจโตปริยาน16มาขยายความให้ฟังขึ้นเสริมนิดหน่อยนะว่าเราจะสามารถยังเข้าไปรู้ตรวจคุณภาพของจิตเป็นวิญญาณว่าจะบริสุทธิ์อย่างไรถึงขั้นไหนแล้วซึ่งเริ่มตั้งแต่มีกิเลสแบบไหนไปจนกระทั่งถึงวิมุตติสมบูรณ์ทีเดียวและอีกหนึ่งในหลักสติปัฏฐาน4ก็ให้พิจารณาธรรมในธรรมซึ่งทั้งหมดในความเป็นธรรมนั้นคั้นรวมดิ่งลึกลงไปแล้วก็คือผู้ปฏิบัติต้องศึกษาให้รู้แจ้งทะลุแทงทะลุในความเป็นนิวรณ์5แล้วทำลายละล้างนิวรณ์ทั้งหลายให้หมดสิ้นให้ได้ไม่ว่ามันจะอยู่ในสภาพของความเป็นกิเลสหรือตัณหาหรืออุปทานก็จะต้องเรียนรู้และละล้างออกไปให้หมดอย่าให้เหลือแม้เท่าเศษธุลีละอองจะต้องให้สะอาดเกลี้ยงและแล้วจึงจะศึกษาให้รู้แจ้งแทงทะลุในอุปทานขันธ์5นะในธรรมนั้นมีอยู่5หลัก1นิวรณ์5 2อุปทานขันธ์5 3อายตนะ6 4โพชฌงค์7 5มรรค8นะโอ้อริยสัจ4ขออภัยไม่ใช่มรรค8อริยสัจ4อันสุดท้ายทำในธรรมนี้อันสุดท้ายอริยสัจ4นะเพราะเราก็จะต้องตรวจสอบธรรมในธรรมเนี่ยไปตั้งแต่นิวรณ์ตรวจนิวรณ์แล้วก็มาตรวจ ในขันห้าเรามีอุปทานอะไรเหลือไหมในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรามีอุปทานในขนาดไหนที่มันยังแฝงยังซ่อนอยู่ตั้งแต่รูปคือสิ่งที่ถูกรู้ตั้งแต่หยาบมาตั้งแต่ข้างนอกดินน้ำลมไฟมาเป็นตรงร่างกายมาเป็นตัวเรามาจนองค์ประชุมในนามธรรมกายในกายจนเวทนาในเวทนาแล้วก็เรียนรู้สัญญาสังขารต่างๆอุปทานขันธ์5สัญญาคือความจำติดยึดการกำหนดรู้ตัดยึดความจำติดยึดอะไรๆจนกระทั่งมันทำทุกข์สังขารปรุงแต่งสังขารนั้นเข้าใจง่ายวิญญาณก็คือรวมหมดที่อาตมาอธิบายในคนคืออะไรแล้วเจตสิก3นี่แหละเป็นทำหน้าที่แล้วก็ไปสั่งสมลงเป็นวิญญาณเพราะเราต้องตรวจหมดเลยอุปทานขันธ์5นั่นคือผู้ปฏิบัติรู้จักภาวะที่เป็นอุปทานอย่างชัดเจนชัดแจ้งชัดจริงว่าเป็นลักษณะอย่างไรและแน่นอนว่าผู้ปฏิบัติผู้นี้ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นขันธ์5อันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างดีด้วยนะต้องรู้ว่าลักษณะอย่างไรคือรูปลักษณะอย่างไรคือเวทนาลักษณะอย่างไรคือสัญญาลักษณะอย่างไรคือสังขารหรือคือวิญญาณใครยังไม่รู้ไปอ่านคนคืออะไรใหม่ซึ่งในที่นี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของท่านผู้นี้ก็ต้องเป็นขันธ์5ที่บริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสตัณหาอุปาทานมาก่อนแล้วโดยรูปทั้งหลายก็ต้องปราศจากกามให้หมดสิ้นแล้วเป็นต้นนะหมดจากกามได้หมดสิ้นแล้วเป็นต้นเวทนาทั้งหลายก็ต้องปราศจากเคหสิตะเวทนาได้หมดสิ้นแล้วนะเคหสิตะเวทนาก็หมายความว่าอารมณ์อย่างชาวบ้านอารมณ์อย่างปุถุชนอารมณ์อย่างคนโลกคนโลกีนะเราก็ปราศจากได้หมดสิ้นแล้วสังขารทั้งหลายก็ต้องปราศจากโลกียะสังขารได้หมดสิ้นแล้วนะการปรุงแต่งแบบโลกียะทั้งหมดเราก็ไม่มีแล้วก็หมดปรุงแต่งเป็นโลกียะสังขารแล้ววิญญาณก็สะอาดหมดจดปราศจากกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆจริงถึงขั้นนี้จึงเหลือเพียงว่าท่านผู้นี้ยังมีอุปทานสุดท้ายฟังให้ดีนะตรวจมาไล่มาหมดซะก่อนนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นอุปทานในขันธ์5จนกระทั่งมาถึงขณะนี้ไล่ลงมาถึงขั้นนี้จะเหลือเพียงว่าท่านผู้นี้ยังมีอุปทานสุดท้ายหรือยังมีความยึดขันธ์5ว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไม่อย่างไรพอจะยึดมันสะอาดแล้วนะมาถึงขั้นนี้มันสะอาดแล้วในขณะที่คุณมีกิเลสตัณหาอุปทานคุณก็เรียนรู้นิวรณ์5ทั้งหลายแหละกิเลสตัณหาอุปทานก็คือนิวรณ์5นั่นแหละคุณเรียนรู้จนกระทั่งคุณล้างหมดแล้วจนไม่มีแล้วเหลือขันธ์5ทีนี้คุณก็มาเรียนรู้ขันธ์5นี่เป็นขันธ์5สะอาดแล้วนะเพราะว่าล้างกิเลสมาหมดแล้วเหลือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นขันธ์5อันสะอาดคุณถึงค่อยมองหัดว่าเรายึดอุปทานขันธ์5ว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไม่อย่างไรขันธ์5อันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่สะอาดหมดจดนี่แหละหากยังหลงเหลือความยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเรานะเป็นอัตตาเป็นอัตนิยาอยู่ก็ต้องปฏิบัติให้ปล่อยวางอย่างเป็นจริงเป็นที่สุดให้ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่ายึดอุปทานขันธ์5กิเลสก็ยังเครอะอยู่เลยยังไม่ได้หัดล้างเลยแล้วบอกยึดอุปทานขันธ์5ปะโถแล้วมันคุณจะมาวางรูปที่เคลอะไปด้วยกิเลสเวทนาที่เคลอะไปด้วยกิเลสวิญญาณด้วยสังขารที่เคลอะไปด้วยกิเลสมันไม่เป็นขั้นตอนมันไม่งามในเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายมันไม่เป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นในธรรมนี่นิวรณ์5เป็นระดับหนึ่งอุปทานขันธ์5ระดับที่2อายตนะ6เป็นระดับที่3ทีนี้เรียนรู้อายตนะต่อมันยังไม่หมดนะแม้แต่ความเป็นอายตนะ6ซึ่งผู้ปฏิบัติก็ต้องศึกษาให้รู้แจ้งรู้จริงในความเป็นอายตนะทั้งภายนอกและภายในอันเกี่ยวข้องกับกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะ แล้วก็ต้องปฏิบัติละล้างให้สิ้นอาสวะทั้งหมดให้ได้แม้กระทั่งอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะวิญญาอากินจัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะกระทั่งท้ายสุดสัญญาเวทยิตะนิโรธที่พระพุทธองค์ทรงนับว่าเป็นอายตนะหนึ่งในสองอายตนะสุดท้ายอันนี้เคยพูดเคยพูดผ่านมาแล้วใช่ไหมว่ามีอายตนะสองฮะอายตนะสุดท้ายนี่จะเหลืออายตนะสองคือเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทยิตะนิโรธเพราะฉะนั้นอากาสานัญจายตนะก็คืออายตนะนั่นแหละวิญญาณัญจายตนะก็คืออายตนะอากินจัญญายตนะก็อายตนะนะเราจะต้องปฏิบัติละล้างให้สิ้นอาสวะทั้งหมดแม้ให้ได้แม้กระทั่งอายตนะต่างๆกระทั่งท้ายสุดนะอายตนะสัญญาเวทยิตะนิโรธที่พระพุทธองค์นับว่าเป็นอายตนะ1ใน2ของอายตนะสุดท้ายแห่งความมีภูมิรู้เท่าที่มนุษย์จะพึงสามารถมีได้สำหรับความเป็นจิตวิญญาณในคล้ายกันกับขันธ์5ทว่าอายตนะ6นี้ลึกละเอียดกว่าขันธ์5ยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นอายตนะ6ก็เช่นกันแม้เป็นอายตนะที่บริสุทธิ์สุดยอดแล้วแท้ๆไม่ได้เป็นธาตุโลกีไม่ได้มีกิเลสตัณหาอุปทานหมดสิ้นกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะแล้วก็ยังต้องมีวิชชาสุดท้ายนะหมดอวิชชาสวะแล้วนะหมดอาสวะแล้วก็ตามก็ต้องมีวิชชาสุดท้ายโมได้เปิดหมายความว่าต้องหมดอวิชชาสวะสุดท้ายนะที่จะต้องรู้แจ้งรู้จริงอย่างชัดแท้ชัดเจนชัดลึกว่าอายตนะ2ที่พระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าเป็นอายตนะท้ายสุดอันได้แก่เนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตนิโรธนี้มันยังต่างก็อาศัยกันและกันท่านตรัสไว้ชัดเจนว่าต่างก็อาศัยกันและกันนะเราผ่านมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอยู่หน้าไหนนะทีละโคตรคำตรัสของพระเจ้ามาแต่ก็คงจำได้เพราะอาตมาได้ย้ำอยู่เรื่องนี้มันสำคัญนะเป็นเครื่องอยู่นะมันยังต่างก็อาศัยกันและกันเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของมนุษย์เท่าที่มนุษย์ผู้บรรลุสูงสุดแล้วจะพึงมีพึงเป็นภาวะสุดท้ายจริงๆในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ240ถ้าจะไปค้นก็ต้องไปเปิดดูในพระไตรปิฎกเล่ม23นั้นข้อ240กระนั้นก็ดีผู้ปฏิบัติก็ต้องไม่หลงในอายตนะที่ผุดผ่องเยี่ยมยอดอันทรงอยู่เพียงเพื่อทำหน้าที่การงานให้แก่โลกเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์เป็นอันมากเรียกว่าพระโมชนะหิตายะปานนี้ว่าเป็นเราคืออัตตาเป็นของเราคืออัตตนิยาหรืออีกในหนึ่งก็คือภาวะของอายตนะสองนี้ก็เท่ากับภาวะเดียวกันกับความเป็นนิพพานแล้วนั่นเองผู้ได้ภูมินิพพานปานนี้แล้วก็ต้องไม่หลงยึดนิพพานว่าเป็นเราเป็นของเราให้ได้จริงๆนะถึงขั้นว่ามันสะอาดหมดจดหมดแล้วอายตนะของเราก็หมดจนกระทั่งไม่ติดยึดในอายตนะ3อายตนะ4อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะแม้ที่สุดเนวสัญญานาสัญญายตนะจะรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่เนี่ยเป็นอายตนะที่เราจะต้องรู้จนกระทั่งล่วงไปถึงสัญญาเวทยิตานิโรธล่วงพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะไปถึงสัญญาเวทยิตานิโรธคือต้องรู้จนกระทั่งรู้ความดับรู้หมดให้เข้าเคลียร์อารมณ์สัญญารู้หมดคำว่าสัญญาเวทิตานิโรธไม่มีคำว่าอายตนะแต่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าคืออายตนะสุดท้ายซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันยังอยู่ในชีวิตมนุษย์สรุปแล้วก็คือสุดท้ายในอวิชชานั่นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสุดท้ายของอวิชชาคือความไม่รู้สุดท้ายไม่ได้จะต้องรู้หมดไม่รู้เลยไม่ได้จะมารู้บ้างไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องรู้บังคับเลยนะต้องรู้ให้ครบเพราะฉะนั้นอวิชชาสุดท้ายคืออายตนะสุดท้ายนั่นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะพอรู้สุดก็คือสัญญาเวทยิตานิโรธทีนี้รู้นี่มันมีอายตนะอยู่รู้นี่มันยังมีเครื่องเชื่อมต่อ อายตนะคือเครื่องเชื่อมต่อให้รู้เพราะมันก็จะเหลือ2อันนี้เท่านั้นแหละที่ทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่จะทำงานนี่จะต้องมี2 1เดียวมันทำงานไม่ได้1เดียวทำงานไม่ได้1เดียวไม่เกิดงานต้อง2ต้อง2ถึงจะเกิดงานมันจึงต้องเหลือคู่เหลือสุดท้ายอายตนะ2นี่เป็นตัวงานทำงานเพราะฉะนั้นก็ทำงานอยู่ช่วยเหลือโลกไปทำอะไรแต่ไรไปกระนั้นก็ดีผู้ปฏิบัติที่ไม่หลงในอายตนะที่ผุดผ่องเยี่ยมยอดอันทรงอยู่เพียงเพื่อทำหน้าที่ให้แก่โลกเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์อันเป็นอันมากเลยว่าพุทธเจ้าจิตายะปานนี้ว่าเป็นเราเอ็ดผ่านไปแล้วเนี่ยก็ต้องไม่ยึดว่านิพพานเป็นเรานิพพานจึงชื่อว่าอายตนะด้วยประการฉะนี้นิพพานจึงชื่อว่าอายตนะแต่นิพพานก็ไม่ใช่ภพว่าไม่ว่าจะเป็นภพอยู่ในจิตของผู้บรรลุด้วยวิชชาแล้วก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นภพที่หลงกันว่าเป็นแดนเป็นเมืองอยู่นอกตัวนอกตนเหมือนทางด้านธรรมกายว่านิพพานมีตัวมีตนหรือทางด้านที่หลงว่านิพพานเป็นเมืองมีนอกจากธรรมกายก็มีตายแล้วก็ไปอยู่เมืองนิพพานนั่นน่ะก็เป็นภพแต่ภพไม่ใช่แต่ศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่ภพนิพพานไม่ใช่ภพนิพพานไม่ใช่แดนที่จะอยู่แต่นิพพานเป็นลักษณะที่ทำได้ถึงแล้วผู้ที่ยังมีจิตวิญญาณยังเหลืออยู่เป็นพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายยังไม่ปรินิพพานก็จะอาศัยมีอายตนะแล้วก็อาศัยนิพพานเท่านั้นเป็นเครื่องอาศัยเป็นกัมมปฏิสรโนเป็นเครื่องอาศัยสูงสุดที่เราทำด้วยกรรมแต่ถึงขั้นนิพพานเราทำด้วยกรรมนะเพราะนิพพานจึงชื่อว่าอายตนะโดยประการฉะนี้แต่นิพพานก็ไม่ใช่ภพไม่ว่าจะเป็นภพอยู่ในจิตของผู้บรรลุด้วยวิชชาแล้วก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นภพที่หลงกันว่าเป็นแดนเป็นเมืองอยู่นอกตนนอกตนก็ดีนิพพานคือความตายสนิทหรือดับสนิทของกิเลสความไม่มีกิเลสแต่ยังมีอายตนะ6รวมแล้วเสร็จเนี่ยยังมีอายตนะ6ภายนอกและภายในสำหรับผู้บรรลุที่ยังมีชีวิตและยังไม่อนุปาทิเสสนิพพานหรือยังไม่ปรินิพพานคนที่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายยังมีอายตนะ6ตายแล้วอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีก็เหลืออยู่แต่อายตนะถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เหลือแต่อายตนะ2ตายแล้วเหลืออายตนะ2ตายแล้วก็ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแต่มีตัวรู้ที่ในจิตวิญญาณเท่านั้นมีจิตวิญญาณเท่านั้นอนุปาทิเสสนิพพานหมายความว่าตายชนิดที่ร่างกายตายปรินิพพานหมายความว่าตายหมดร่างกายก็ตายทุกอย่างไม่เหลือภพไม่มีภพอะไรอีกเป็นชาติสุดท้ายทุกอย่างสลายไปหมดเลยวันสัพปาริเสสนิพพานอนุปาริเสสนิพพานหรือปรินิพพานนี้ก็ยังมีนัยยะที่ต่างกันพอสมควรก็คงจะได้อธิบายในวันหลังนะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะ พระโยคาวจรผู้ปฏิบัติมุ่งหมายบรรลุธรรมจริงแล้วจะต้องเป็นผู้ที่จับจิตได้จับจิตเป็นและรู้การคลายจางของจิตรู้ความสงบของจิตรู้ความดีดดิ้นของจิตว่าความดีดดิ้นที่มีกิเลสแฝงมีกิเลสเข้าไปร่วมทำงานนั้นเป็นลักษณะอย่างไรอย่างไรการทำให้จิตจางคลายจากกิเลสเหล่านั้นมีวิธีการของตนของตนอย่างจริงจังคลายได้จางได้ทำให้หมดลงได้เราจะต้องรู้จริงทำจริงและเป็นจริงอธิจิตเตจะอาโยโคเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักจิตอันยิ่งอย่างจริงจังจะต้องเป็นผู้ประกอบพร้อมภาคเพียร ในการกระทำจิตของตนอยู่ตลอดเวลาด้วยมรรคองค์8ตลอดที่มีสัมผัสทั้ง6ตลอดกรรมกริยาไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เกิดอยู่เราจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมและจัดการกับมันให้จิตของเราสะอาดบริสุทธิ์ละเอียดสุขุมปราณีตแยบคายอย่างแท้จริงความสุขสองชนิดที่มนุษย์จะต้องรู้พึงรู้ถ้ามนุษย์ไม่รู้ความสุขมีถึงสองชนิดได้รู้แต่เพียงความสุขชนิดเดียวคือโลกียสุขที่เป็นความสุขเพราะได้เสพสมสุขเพราะว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราก็ได้สิ่งนั้นสมใจตั้งแต่วัตถุธรรมไปจนกระทั่งถึงความพอใจของตนเองเมื่อเราได้สมใจทุกทีเราก็รู้สึกว่านั่นคือความสุขนี้เป็นความสุขที่คนทุกคนทราบดีรู้จักทุกคนเคยเสพมาทุกคนแต่ความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวุปสโมสุขหรืออุปสโมสุขซึ่งเป็นสุขที่ปราศจากกิเลสไม่ต้องสนองอารมณ์ตัณหาเป็นความสุขที่สงบจากกิเลสชัดไม่ใช่ไม่มีความรู้ความสงบนั้นมีความรู้ผู้ที่สงบจากกิเลสแล้วจะรู้ยิ่งอยู่เหนือโลกรู้เท่าทันโลกโลกจะประดิษฐ์ประดอยจะยั่วยวนมอมเมาปรับปรุงตนเองเพื่อที่จะกระตุ้นเร่งเร้าให้แก่ผู้ที่สงบแท้นั้นให้หลงจากโลกียสุขยั่วยวนนั้นอีกไม่ได้ผู้ที่อยู่เหนือดังนี้ชื่อว่าผู้มีโลกุตระจิตเมื่อมีโลกุตระจิตจะเป็นผู้สงบจะเป็นผู้ไม่ดีดิ้นอีกและสามารถรู้ยิ่งในสิ่งที่อยู่ด้วยนั้นเป็นโลกเขาจะปรุงแรงอย่างไรก็รู้จิตเช่นนี้เรียกว่าจิตสงบจิตที่อยู่เหนือโลกผู้นี้มีความสงบดังนี้และรู้ได้ว่าเป็นความสุขผู้รู้นั้นมีความสุขอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าวุปสโมสุขหรืออุปสโมสุขคือสุขในความสงบหรือสุขอย่างนิโรธสุขอย่างนิพพานความสุขชนิดนี้แลที่มนุษย์พึงได้รู้ควรได้รู้เป็นความสุขที่วิเศษยิ่งจงศึกษาเถิดมนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยและจงได้พบกับความสุขวิเศษชนิดนี้ให้ได้จริงๆกันเถิดตนเองก็สุขสงบสังคมก็จะสุขสงบด้วยกันทั้งปวงผู้ที่มีจิตเห็นจริงในความสงบแบบพุทธหรือในความที่ว่างจากการดิ้นแต่ไปสู่โลกียะแม้เพียงตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งแล้วพิจารณาให้เห็นจริงให้เห็นอย่างมั่นใจพร้อมกับมีความรู้สึกเสพรสอันเป็นวิมุตติรสนั้นผู้ได้รู้จักวิธีการรู้จักตัวสภาพที่เราละเลิกรู้อาการของจิตที่ละเลิกและรู้อาการของจิตที่สงบเว้นขาดแม้ที่สุดสะอาดวิมุตได้แล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ประสบธรรมรสที่เรียกว่าวิมุตติรสขั้นหนึ่งเมื่อผู้ที่ทราบซึ้งและรับรู้เองโดยตนเป็นยถาพุทธญาณทัศนะผู้นั้นจะพิจารณาเห็นความจริงที่เรายังติดอยู่ในโลกียรสอื่นหากได้สงบ ได้ละลดออกมาเช่นเดียวกันกับตัวอย่างดังกล่าวนี้ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่มีธรรมรสอันเป็นวิมุตติรสเช่นนี้เช่นนี้แต่ยิ่งกว่ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกๆอันทุกๆสิ่งที่เรายังมีความติดยึดอยู่แม้จะเป็นที่สุดถึงขนาดเรายังหลงไหลในภพขั้นอรูปที่สงบประณีตสุดซึ่งเป็นโลกียรสหรือสภาพอัตภาพที่เรายังเกาะเกี่ยวก็จะเป็นเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันแนบเนียนและลึกซึ้งสูงอย่างซับซ้อนเท่านั้นเองหากละเลิกได้จนสิ้นเสพสิ้นติดอีกก็คือผู้นั้นไม่ต้องมีรถนั้นไม่ต้องอยู่กับสภาพนั้นก็ยิ่งเลิศรถยิ่งกว่ายิ่งขึ้นสูงสุดเพราะเป็นผู้ไม่เสพรถใดๆอีกเลยนักปฏิบัติธรรมผู้มีอัปปนกธรรม3จะต้องระลึกเสมอว่าเรานักปฏิบัติธรรมถ้าเผื่อว่าเราขาดซึ่งหลัก3นี้ไปเราเป็นผู้ปฏิบัติผิดผู้ปฏิบัติไม่ผิดนั้นจะต้องสำรวมอินทรีย์ทั้ง6นี้1คือมีสติปัฏฐาน4ระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมเสมอในการจะสำรวมอินทรีย์ทั้ง6เมื่อสัมผัสก็รู้เท่าทันและมีธรรมวิจัยมีความเพียรแห่งตนเพื่อที่จะรู้ดีรู้ชั่วรู้กุศลธรรมรู้อกุศลธรรมแล้วหาทางกำจัดประหารอกุศลธรรมหรืออกุศลนั้นๆเสมอๆ 2เราจะต้องมีโภชเนมัตตัญญุตามีการประมาณเพราะเรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องประมาณในเครื่องกินเครื่องใช้เสมอๆปฏิบัติธรรมต้องระมัดระวังสำรวมสังวรรู้สิ่งที่เราสัมพันธ์เรื่องเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคอันเป็นเครื่องที่จะใช้อยู่กับตัวกับตนต้องมีปัญญาต้องรู้มักน้อยสันโดษและสงบอยู่รู้จักพอรู้จักความไม่ดีดดิ้นไม่แสหาแม้มีน้อยแม้พอเป็นไปเราจะต้องเป็นผู้มักน้อยและผู้พอให้ได้อย่างง่ายอย่างสะดวกเราจะต้องเป็นผู้มีสติชาคโรเป็นข้อ3คือมีชาคริยานุโยคะเราจะต้องทำตนให้เป็นผู้รู้ตื่นอยู่เสมอเสมอเราจะต้องตื่นพร้อมไม่ละเมอไม่เพ้อไม่ลืมเลือนไม่เมาจะต้องเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยสติอันคงมั่นจึงจะเป็นผู้ที่มีหลักประพฤติมีสิ่งที่กระทำให้แก่ตนได้ประโยชน์ได้ผลตามทฤษฎีตามแบบแผนของศาสนาพุทธหลักอัปปนกธรรม3นี้เป็นหลักอันปฏิบัติไม่ผิดของพุทธถ้าตกหล่นจากทั้ง3นี้อยู่นั่นคือเรากำลังตกร่วงอยู่นอกเขตพุทธอยู่ทุกวันทุกเวลาพยายามรู้สึกตัวรู้ตัวด้วยทฤษฎีที่เราพึงใช้อยู่กับตนให้ครบพร้อมละเอียดเท่าใดมีสติรู้ตัวมีความรู้เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอได้ปฏิบัติได้สังวรระวังตามหลักดังกล่าวนี้อยู่และได้รู้จักกุศลอกุศลได้ละอกุศลละบาปและได้ทำกุศลให้ยิ่งขึ้นอยู่จิตเราได้ปรับให้สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นละเอียดขึ้น แยบคายขึ้นเสมอนั่นแหละคือทางประพฤติอันเข้าหลักแกนใหญ่โพธิปักขิยธรรม37ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล